Είναι το thepressproject.gr και φάρμα τον Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά και το αυτό ευχόμαστε και για σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο The Press Project, στο site μας, στο ραδιόφωνο, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Στη Μύκονο, για παράδειγμα, μια καλησπέρα, μιλώντας για εξωτικά νησιά, όπου γράφει ο Βασίλης, καλησπέρα από Μύκονο, και ας μην το πιστεύετε, είμαστε τουλάχιστον 2 με 3 άτομα που σας ακούμε. Πολσεβίκη, συμπληρώνει. Αυτή τι είναι τώρα δηλαδή που είναι, που είναι στη Μύκονο και ακούνε The Press Project? Δεν ξέρω. Πολύ εναλλακτική. Είναι στη Μύκονο το χειμώνα. Ακούνε The Press Project, εντάξει ρε φίλε, πόσο πια. Ναι, το θέμα είναι όμως τώρα τι κάνουν εκεί πέρα. Δηλαδή αν έχουν 2-3 ξενοδοχεία δικά τους ή είναι τίποτε πλεμπέοι εκεί πέρα που δουλεύουν. Δεν ξέρω. Μπορείς να ελπίζεις ότι έχουν 2-3 ξενοδοχεία δικά τους. Ο καθένας μπας και σκάσει συνδρομή. Μια συνδρομούλα ρε παιδιά. Μια συνδρομούλα δεν νομίζω ότι θα... Το 1% του τζίρου ενός ξενοδοχείου. Δηλαδή τι ζητάμε κι εμείς? Ασορτή σήμερα τα outfits, παιδιά, το... Ήταν το θέμα που μας ταλάνιζε σήμερα το πρωί. Χαιρετίσματα από Αμβέρσα στην Ηρώ. Σπέρες από Ουτρέχτη. Έχουμε στείλει τον όνο στην Ουτρέχτη για να γράφει σπέρες τώρα. Καλησπέρα από το κρύο Ντένσε της Δανίας. Λέω να παραγγείλω, τι λέτε να πάρω, κύριε Πουλή? Λέω να δοκιμάσεις λιγάκι τα πιάτα, τα πιο εκλεπτισμένα. Μην είμαστε όλο σουβλάκι, πίτσα, πίτσα, σουβλάκι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν υπάρχει... Τώρα, το μαγέρικο είναι μια λύση μόνο αν τυχαίνει να υπάρχει κάτι που το γνωρίζεις και το εμπιστεύεσαι. Αλλιώς δοκίμασε κάτι εξωτικό. Δοκίμασε κάτι που να είναι μια πρωτότυπη γεύση, φάει κάτι που δεν έχεις ξαναφάει. Δεν θα σε χορτάσει, θα κατέβεις στη γωνία, θα πάρεις λίγο ψωμί, θα μπουκώσεις τη φρατζόλα για να γκώσεις πρώτα και μετά θα πάρεις και αυτό το εκλεπτισμένο πιάτο που λέω, που θα έχει κάτι, θα πάρεις αυτό το... Σούσι. Γιατί δεν τρώτε σούσι? Πάτε και τρώτε όλο φακές. Mm-hmm. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θέλω λιγάκι ο κόσμος που μας παρακολουθεί σιγά σιγά να εκπαιδεύεται, να γίνεται κάπως πιο εκλεπτισμένος, για να μπορούμε και εμείς να νιώθουμε ότι επικοινωνούμε εδώ πέρα, ότι υπάρχει ένα επίπεδο που να δικαιολογεί και το ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε μαζί σας. Το επίπεδο προκύπτει από το σουσί. Μεταξύ άλλων. Τώρα να σε παίρνει άλλο. Έχω γνωρίσει άτομο που είχε δίλημα σουσί ή πίτσα, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Σουσί ή πίτσα, κόβεις την καλημέρα. Πολύ λοιπόν, σωστό. Η Ρώ μας λέει, έχω συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Ταύρος με Σκορπιό. Θάνο. Αυτό, τα ζώδια με τη δουλειά τι σχέση έχουν? Πώς θα δηλαδή, πάει ρε παιδί μου? Είσαι εσύ Ταύρος και Σκορπιός είναι ο υποψήφιος εργοδότης σου? Το έχεις ψάξει τόσο πολύ και το γνωρίζεις? Α, είσαι Ταύρος με Σκορπιό οροσκόπο. Λοιπόν, περίμενε, βλέπω. Λογικά εννοεί Ταύρος με Σκορπιό οροσκόπο και αν τα επαγγελματικά της βοηθούν σε μια τέτοια δουλειά. Περίμενε. Έχω Ταύρο με Σκορπιό στο κρεβάτι, Ταύρος με Σκορπιό. Αυτές είναι οι προτινόμενες αναζητήσεις. Ταύρος με Σκορπιό, καρμική σχέση. Και Ταύρος με Σκορπιό ταιριάζουν. Ταύρος με Σκορπιό. Α, σήμερα. Ταύρος με Σκορπιό, οροσκόπο, αυτό θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, γενναίος, επιθετικός, πεισματάρης, μεροληπτικός. Αν δεν προσπαθήσουν να μειώσουν την επιθετικότητα, το πείσμα και την προκατάληψή τους, θα έχουν πολλά προβλήματα στις σχέσεις και στις επαγγελματικές. Δηλαδή, άμα πας εκεί πέρα και αρχίζει τα πινελίκια τώρα, θέλει και μια αυτοσυγκράτηση. Mm-hmm. Αφορούν τα επαγγελματικά, το λέει φίλους εραστές στον πληθυντικό. Εντάξει, ψυχραιμία λίγο, ε. Γιατί? Γιατί δημιουργούνται Γιατί προβλήματα. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Εγώ είμαι με την Μαρία Σολομού. Και την καθημερινή. Είσαι Ταύρος, μάθε πώς διαφοροποιεί. Λοιπόν, αυτό. Για το σήμερα, Ταύρος με Σκορπιό σήμερα. Α, μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στα πράγματα μπορεί να κάνει τη διαφορά σήμερα. Ο ήλιος τον υδροχό σχηματίζει εξάγωνο. Όπα. Λοιπόν, σχηματίζει εξάγωνο σε θέματα επαγγελματικά, κατεύθυνσης καριέρας και σε θέματα υγείας δεν μας ενδιαφέρουν. Οι κινήσεις σας να είναι διακριτικές ή και μυστικές. Στο ραδιόφωνο το παίρνει. Καλά που μας είπατε να είναι μυστικές οι κινήσεις. Λοιπόν, οι κινήσεις να είναι κάπως πιο διακριτικές, ίσως και μυστικές, για να υποφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερα. Πολύ αργά τώρα που το έγραψε στο chat μας. Εντάξει τώρα και εσείς. Είπαμε να είναι μυστικές κινήσεις, πώς δηλαδή μόνο τέτοιο βούκινο πια. Μπορεί να έχετε ένα ξαφνικό νέο ή μια διευκόλυνση σε ένα επαγγελματικό θέμα. Πας εκεί πέρα, σε κοιτάνε. Έλα. Τίποτα. Ούτε συνέντευξε τίποτα. Πάρε εδώ να υπογράψεις. Πόσα θες? Τα διπλά. Οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο, εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου, μπορεί να νιώθετε μεγαλύτερη σύγχυση. Ωραία, με το δεκαήμερο πάει. Πρώτο δεκαήμερο έτσι και έτσι. Δεύτερο δεκαήμερο δεν ξέρεις που πατάς. Τρίτο δεκαήμερο, άστο. Σε θέματα που αφορούν τους στόχους σας για το μέλλον ή κάποιες σχέσεις με φίλους και συνεργάτες, αλλά θα είναι παροδικό. Mm-hmm. Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον ζωδιακό μας αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλή. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Πουλής και μαζί συζητάμε τα ζώδια στο The Press Project. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη απορία. Αυτό το κάναμε για διαφήμιση. Mm-hmm. Γενικά πληρώνονται αυτές οι προβλέψεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλαμε να ξέρετε ότι το κάνουμε προκειμένου να το δείτε κι άλλοι, να πείτε ας δώσω κι εγώ 150-200 ευρώ στο Super Chat για να μου πει τα ζώδια ο Πουλής. Πουλίτσα πατέρα. Γιατί? Αυτά που λίγο ντρέπεσαι, που σ' άρεσαν και λες δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, ήμουν στον Άριο Πάγο. Α, ναι, θα πούμε και σοβαρά, γιατί γράφει ο Σταύρος ότι μπήκα πρώτη φορά live για να ακούσω ζώδια. Όχι, θα ακούσεις απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Κάτσε. Είναι τζαμπουκαλεμένος? Όχι, μην αγώνεσαι. Θα πούμε για την υπόθεση Ζακ και στη συνέχεια θα απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα που έχει τεθεί από χθες. Το οποίο προφανώς είναι, όπως όλοι και όλες γνωρίζετε, αν ο Χρήστος Ράμος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η θεματολογία της εκπομπής. Εννοείς το δίδυμο Ράμος Ερντογάν. Και Πούτιν. Βιετνάμ. Καμπότζη Βιετνάμ. Λοιπόν, ήμουνα στον Άριο Πάγο σήμερα. Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για το θέμα αυτό με την κυρία Κλειό Παπαπαντολέων, που είναι μία από τις δύο δικηγόρους της οικογένειας. Λοιπόν, συζητήθηκε η αίτηση ανέρεσης στο ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης του Χορταριά. Χονδρικά, η κατάσταση έχει ως εξής. Ο Χορταριάς κάθισε 2 μήνες στη φυλακή, ασκήθηκε μια αίτηση ανέρεσης, ετήθηκε αναστολή με οικονομικούς κυρίως λόγους, τους οποίους εξήγησε κατά λεπτός ο κύριος Γλύκας, όπως λέγεται ο ένας από τους δύο συνηγόρους του που παρέστη σήμερα στον Άριο Πάγο. Έκρινε το δικαστήριο ότι θα πρέπει να του χορηγηθεί η αναστολή, δηλαδή βγήκε από τη φυλακή. Ασκήθηκε έφεση εναντίον αυτής της απόφασης και σήμερα συζητήθηκε. Τα επιχειρήματα του κυρίου Γλύκα δεν ξέρω πώς θα τα εισπράξει το δικαστήριο. Στα δικά μας αυτιά ακούγονται προκλητικά και θα μας πει περισσότερα η κυρία Παπαπαντολέων, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια προσεκτική διατύπωση. Δηλαδή το να λες ότι είναι ένας Έλληνας πολίτης που δικάζεται για μια αλτρουιστική πράξη όταν υπάρχει το βίντεο, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς διαφορετικά. Δεν ξέρουμε πώς θα κρίνει το δικαστήριο. Ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση ανέρεσης. Θα ήθελα να κάνουμε εδώ πέρα ένα μικρό διάλειμμα, Θάνο. Mm-hmm. Για να συνδεθούμε. Για να συνδεθούμε, να καλέσουμε την κυρία Παπαπαντολέων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την τηλεφωνική συνέντευξη. Thank you. Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως σας είπαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κλειό Παπαπαντολέων, εκ των δικηγόρων της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου, για να πούμε για το τι συνέβη σήμερα στον Άριο Πάγο, αλλά και κάποια τι πράγματα παραπάνω. Τι περιμένουμε. Τι υπόθηκε και τι περιμένουμε. Γεια σας, κυρία Παπαπαντολέων. Γεια σας και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε καταρχάς τι είναι ακριβώς αυτό που συζητήθηκε σήμερα στον Άριο Πάγο. Αυτό που συζητήθηκε είναι η αίτηση ανέρεσης που έκανε η Εισαγγελική Αρχή του Αρίου Πάγου σε βάρος της απόφασης που αποφάσισε να ανασταλεί η ποινή του χορταριά, για να το πω πολύ απλά. Δηλαδή, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είχε οδηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης στη φυλακή. Δύο μήνες αργότερα έκανε μία αίτηση και το μεικτό ορκωτό εφετείο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Άριος Πάγος θα κρίνει εάν η απόφαση με την οποία βγήκε από τη φυλακή, τώρα τα λέω με πολύ απλούς όρους για να καλά κάνετε, εάν λοιπόν η απόφαση αυτή ήταν νομικά ορθή ή όχι. Θέλετε, δεν κρίνει δηλαδή την ουσία της ενοχής ή την ουσία της υπόθεσης στο σημείο αυτό ο Άριος Πάγος. Αυτό το οποίο κρίνει είναι εάν η απόφαση με την οποία έπαυσε ο εγκλισμός του μέχρι να κρυθεί σε δεύτερο βαθμό, αν η απόφαση αυτή ήταν νομικά ορθή ή νομικά εσφαλμένη. Αυτό είναι το πεδίο του Αρίου Πάγου αυτή τη στιγμή. Ποια ήταν τα επιχειρήματα που είχε επικαλεστεί η υπεράσπιση του χορταριά προκειμένου να ζητήσει την αναστολή της ποινής? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι ισχυρισμοί που δεν είναι ακριβώς νομικοί, αλλά είναι διάφοροι ισχυρισμοί εντυπωσιασμού, όπως για παράδειγμα ότι ο χορταριάς έκανε μια πράξη αλτρουιστική και πήγε να βοηθήσει τον συνάνθρωπο Ζακ Κωστόπουλο με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτό είναι ένας ισχυρισμός που δεν είναι νομικός, αλλά εν πάση περιπτώσει υπόθηκε κατ' επανάληψη σήμερα στο ακροατήριο του Αρίου Πάγου. Αυτό που κατ' ουσίαν λένε. Μάλλον το Δημόπουλο πήγε να βοηθήσει. Χτυπώντας τον. Δεν εννοεί τον. Είπανε συγκεκριμένα τον Ζακ να βοηθήσει. Ναι. Αυτός ήταν και ο ισχυρισμός της υπεράσπισης και στον πρώτο βαθμό κάποια στιγμή εμφανίστηκε και αυτός ο ισχυρισμός μεταξύ διαφόρων άλλων που είχαν ακουστεί. Αυτό που βλέπουμε στο βίντεο. Εγώ ήμουν, αλλά δεν το κατάλαβα. Αυτό που βλέπετε στο βίντεο είναι βοήθεια. Μια χείρα βοηθείας. Ναι. Όχι χείρα ακριβώς. Ναι. Αλλά πόδι βοηθείας. Λοιπόν, τώρα, πέρα από αυτό, αυτό που υπόθηκε είναι ότι εδώ θα προκληθεί. Εγώ κατάλαβα ότι αυτό που εννοούσε είναι ότι κλήθηκε να προστατεύσει την περιουσία του. Όχι. Τουλάχιστον αν ακολουθώ τον ισχυρισμό έτσι όπως τον έχω αφήσει στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, διότι υπόθηκε και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και επίσης κατ' επανάληψη ότι και από τη βιτρίνα τον βγάλανε και του τη σπάσανε στο κεφάλι για να τον βοηθήσουν. Αυτό είναι το επιχείρημα. Μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Τι άλλο και ότι τώρα. Τώρα αυτά. Ναι, αυτό υποθέτω σχετίζεται και με άλλα επιχειρήματα που είχαμε ακούσει στην δίκη. Δηλαδή ότι κλωτσούσαν στον αέρα, ότι κλωτσούσαν το τζάμι. Κάπου πατάει αυτό. Ότι κλωτσούσαν το τζάμι, ότι ο ίδιος κοπανιόταν στα τζάμια μόνος του, ότι αυτοκτόνησε με το μαχαίρι, αυτοκτόνησε με το τζάμι, αυτοκτόνησε με κάποιον άλλο τρόπο. Και αυτά θέλω να πω δεν τα λέω εγώ τώρα διακομωδώντας τους ισχυρισμούς. Είναι οι πραγματικοί ισχυρισμοί που έχουν προβληθεί και μάλιστα κατ' επανάληψη. Ο άνθρωπος αυτός και σήμερα δηλώνει αθώος. Όχι ότι υπερεύει το μέτρο ή ότι κάτι, ότι δεν είναι αυτό που μου καταλογίζεται, αλλά κάποια άλλη άδικη πράξη. Όχι, δηλώνει αθώος. Και μάλιστα νομίζω και γι' αυτό ζήτησε να μιλήσει και ο ίδιος στον Άριο Πάγο, το οποίο δεν είναι σύνηθε. Ο Άριος Πάγος δεν ακούει κατηγορούμενος, δεν είναι δικαστήριο ουσίας, ακούει συνηγόρους. Λοιπόν, ο ίδιος ζήτησε να ακουστεί, δεν του δόθηκε ο λόγος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η λογική, ότι δηλώνει αθώος, διότι εκεί πήγε για βοήθεια και να ορίσει τι έχει υποστεί όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, για βοήθεια πουθενόντως. Ναι. Ναι, αν δεν υπήρχε το βίντεο δεν ξέρω τι άποψη θα σχηματίζαμε, αλλά με δεν δεδομένο ότι... Δεν επιτρέψτε μου να σας πω καμία άποψη, διότι τίποτα δεν θα είχε φτάσει εδώ. Σωστά. Αυτό, έτσι. Σωστά. Διότι αυτοί σκουπίζανε εκεί τα τζάμια, σκουπίζανε το μαγαζί και όλα ήταν καλώς καμωμένα και βεβαίως που ούτε ποτέ κανείς είπε τι συνέβη, και ο κύριος Χορταριάς πήγε στο σπίτι του και έγραφε αυτά τα γνωστά tweet που έλεγε ότι ο ΣΒΑΚ αυτοκτόνησε, άρα θέλω να πω με ενεργό τρόπο παραπλανούσε τις αρχές λέγοντας ψευδή στοιχεία και ψευδή πράγματα, έτσι, εν γνώση του απολύτως. Μετά υπήρξε και μια υπόθεση που καταγγέλθηκε ότι γρονθοκόπησε τη δημοσιογράφο της Εργατικής Αλληλεγγύης, αν το θυμάμαι σωστά, την Αφροδίτη Φράγκου. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η καταγγελία, υπάρχει νομίζω και μια διαδικασία ποινική, η οποία είναι κρεμής. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή. Και βεβαίως ο κύριος Χορταριάς είναι ένας θειασότης της βίας και δεν το έκρυβε μέχρι πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνει όλη αυτή η εμπλοκή, διότι δημοσιοποιούσε τον κύριο Μπουτάρη χτυπημένο στο πεζοδρόμιο από την βίαιη επίθεση που είχε δεχτεί πριν από κάποια χρόνια. Και είχε ποστάρει τη φωτογραφία του κυρίου Μπουτάρη χτυπημένου και πεσμένου στο πεζοδρόμιο και έλεγε έτσι γαμάνε ή δεν ξέρω εγώ ποιοι και ερχόμαστε. Αυτά είναι αυτόν τον αντιλήψεων ο άνθρωπος αυτός. Δημοσίως λοιπόν ήταν ένας θειασότης της βίας. Τώρα λοιπόν έρχεται και λέει ότι εγώ είμαι ένας οικογενειάρχης νοικοκυραίος και αν εγώ επιστρέψω στη φυλακή η οικογένειά μου δεν μπορεί να ζήσει. Η οικογένεια αυτό αναλύθηκε κάπως, είναι πολλά τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν, δηλαδή εκτός από την άνεργη γυναίκα του είναι δύο ακόμη πρόσωπα τα οποία φέρεται να συντηρεί ο κύριος Χορταριάς με την εργασία του. Είναι ηλικοί, κάποιοι, ένας ή δύο ηλικιωμένοι γονείς και κάποιος άλλος συγγενής, ο αδερφός της γυναίκας, τέλος πάντων. Ναι, ακούστε, ότι ο εγκλεισμός έχει βαρύτατες συνέπειες στην προσωπική και οικογενειακή ζωή ενός προσώπου, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Mm-hmm. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αυτό δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να επιχειρηματολογήσει επί μακρόν. Όμως, όπως ο Άριος Πάγος επανειλημμένα έχει κρίνει, οι δυσμενείς αυτές συνέπειες, οι επαχθείς αυτές συνέπειες, είναι το λογικό επακόλουθο του εγκλεισμού και το κανονικό επακόλουθο του εγκλεισμού. Εδώ λοιπόν θέλει ο συγκεκριμένος να αρθούν αυτές οι συνέπειες που ήρθαν όμως ως συνέπεια των πράξεών του. Τίποτα φοβερό δεν θα γίνει στην οικογένεια αυτή. Η γυναίκα του είναι μια γυναίκα νεότατη, έρχεται συνέχεια στο δικαστήριο και μπορεί να εργαστεί. Τα παιδιά του είναι νέα, είναι και τα δύο εργαζόμενα και μπορούν να στηρίξουν την οικογένεια, όπως συμβαίνει στους χιλιάδες κρατούμενους που είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Υφίσταται δηλαδή και η οικογένεια τις συνέπειες, τις πράξεις που έχει κάνει κατηγορούμενος, ο οποίος στη συνέχεια κρατείται. Τίποτα το περισσότερο δεν συμβαίνει σε αυτό και ούτε είναι τόσο δύσκολο να ανταποκριθεί η συγκεκριμένη οικογένεια σε αυτό και φαίνεται ότι εξού και η ανέρεση του Αριουπάου. Ότι πράγματι σας χάσαμε. Έκανε μια μικρή διακοπή τώρα. Δεν ξέρω αν μετακινηθήκατε. Ναι, έκανε μια μικρή διακοπή τώρα. Αν θέλετε να το επαναλάβετε αυτό. Λέω ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ και από την ανέρεση που ζήτησε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, που άσκησε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι δεν έχει αποδείξει ο Χορταριάς ότι εδώ πέρα πράγματι υφίσταται ανεπανόρθωτη ή υπέρμετρη βλάβη στην οικογένειά του και κανείς άλλος δεν μπορεί να συντηρήσει αυτό το σπίτι. Εδώ αυτή η οικογένεια είναι μια οικογένεια μιας νέας γυναίκας και δύο παιδιών που εργάζονται και μπορούν άρα να συντηρήσουν αυτό το σχήμα. Βεβαίως δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν πριν, αλλά αυτό είναι και το επακόλουθο της κράτησης και ισχύει για χιλιάδες ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν αφήσουμε και την κρίση επί της ουσίας που δεν είναι δουλειά αυτού του δικαστηρίου και τα συναισθήματα που πιθανώς έχουμε για αυτή την υπόθεση και προσπαθήσουμε να απομονώσουμε το καθαρά νομικό κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως περίεργο ότι του δόθηκε η αναστολή με επιχείρημα τις οικονομικές του δυσκολίες όταν είναι ένας άνθρωπος που η γυναίκα του και τα παιδιά του μπορούν να εργαστούν και να συντηρήσουν αυτά τα μέλη που ενδεχομένως εξαρτώνται από την οικογένειά τους. Βεβαίως και αυτό ακριβώς γράφει και στην αίτησή του συνελέα. Ακριβώς αυτό γράφει και αυτή είναι και η νομολογία του Αριουπάγου. Πολύ πρόσφατα δε ο Άριος Πάγος ανέρεσε απόφαση αναστολής που αφορούσε τον Πατέλη, το μέλος της Χρυσής Αυγής, με ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία. Εδώ προφανώς υφίστανται δυσμενείς συνέπειες για τον οποιονδήποτε κρατούμενο, αλλά αυτές είναι συνέπειες του εγκλεισμού. Λοιπόν, εδώ μια χαρά μπορεί να θεραπευτεί το συγκεκριμένο πρόβλημα όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, που είναι το δεύτερο κριτήριο το οποίο ζυγίζει στις διαδικασίες αυτές ο Άριος Πάγος. Πράγματι υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που δείχνουν την επικινδυνότητα του προσώπου αυτού. Αναφέρθηκαν μάλιστα. Αυτά τα ανέφεραν οι ίδιοι οι συνήγοροι. Αυτό ήθελα να... επανάληψη αγορεύοντας σήμερα. Ναι, την ιδιαίτερη σκληρότητα με την οποία συμπεριφέρθηκε, το αμετανόητο της προσωπικότητας του ανθρώπου κτλ. Από αυτά λοιπόν και από τον τρόπο τέλεσης τον οποίο τον έχουμε δει όλο το Πανελλήνιο και όλοι μπορούμε να εκτιμήσουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά και αυτό αποτυπώθηκε στο σκεπτικό του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μετά από πολύμηνη διαδικασία. Αυτά λοιπόν είναι να εκτιμηθούν εδώ εν προκειμένου. Σε πόσο καιρό μπορούμε να το περιμένουμε αυτό? Σε κάποιους μήνες. Κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια. Νομίζω ότι μέσα στους επόμενους μήνες, καλά, οπωσδήποτε μέσα στους επόμενους μήνες, μάλλον θα υπάρχει μια απόφαση. Μάλιστα. Υπάρχει απόφαση και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και άμεση επιστροφή. Δεν πηγαίνει πίσω η υπόθεση. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Θα πάει πίσω η απόφαση. Mm-hmm. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Εάν θα γυρίσει αμέσως στη φυλακή, αν αναιρεθεί η απόφαση, τότε θα πρέπει πράγματι να επιστρέψει. Διαφορετικά θα παραμείνει καθεστώς ελευθερίας. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε που δεν το ρωτήσαμε εμείς ή έχουμε καλύψει τα σημερινά τουλάχιστον? Δεν έχω. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά και μετά από τόσους μήνες που κάναμε αυτήν την ακροαματική διαδικασία και πια ζεις με τους κατηγορούμενους, ζεις με τους συνηγόρους, ξέρεις την υπόθεση, άρα λογικά δεν εκπλήσθεσαι όταν ακούς τα πράγματα αυτά εκ νέου ή τους ισχυρισμούς, αλλά ειλικρινά δεν πάω να εκπλήσωμαι από τη θρασίτητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Διότι έχει κάτι το πρωτοφανές. Είναι δηλαδή σαν το συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματικά να μην αντιλαμβάνεται γιατί ακριβώς έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, γιατί ακριβώς του έχει καταγνωστεί το maximum της ποινής για τη συγκεκριμένη πράξη, γιατί του αρνήθηκαν όλα τα ελαφρυντικά ομόφωνα και γιατί καταρχήν το μεικτό ορκωτό τον έστειλε στη φυλακή να εκτίσει την ποινή του. Είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου η συνείδηση και η αξιολόγηση και η εκτίμηση όλων αυτών των γεγονότων. Αυτό πραγματικά δεν πάει να με εντυπωσιάζει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η Κλειώπα Παπαντολέων, εκ των δικηγόρων της οικογένειας της οικογένειας Κωστόπουλου. Είχαμε σήμερα τη συνεδρίαση στον Άριο Πάγο. Είπαμε ότι αναμένεται τους επόμενους μήνες η απόφαση. Το εφετείο πλέον έχει προσδιοριστεί για ένα χρόνο μετά. Δεκέμβριο. Ναι. Ναι, δηλαδή τώρα παραπονιόμασταν για το... παραπονέθηκαν κάποιοι για το ότι προσδιορίστηκε μετά από έναν ολόκληρο χρόνο ουσιαστικά η δίκη σε δεύτερο βαθμό, αλλά το ζήτημα είναι αν θα είναι μέσα ή έξω από τη φυλακή ο Χορταριάς. Και να θυμίσουμε εδώ πέρα, εγώ δεν αδιαφορώ για τα δικαιώματα των κρατουμένων όταν αυτοί οι κρατούμενοι είναι αντιπαθείς. Δεν έχει πάει κανείς φυλακή. Είδαμε αυτό το βίντεο, είδαμε μια σειρά ανθρώπων διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλο να προστίθενται στην κακοποίηση μέχρι θανάτου του Ζακ και δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Mm-hmm. Και δεν λέω, περίπτωση του ηλικιωμένου. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, δεν λέμε ποτέ ούτε για βαρύτερες ποινές ούτε οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό και στην περίπτωση του έτερου καταδικασμένου υπάρχει το θέμα της ηλικίας. Γίνεται σεβαστό, δεν λέμε κατευθείαν να πάει φυλακή ο τάδε, παραγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία γίνονται γενικώς αποδεκτά. Η άποψή μας δεν πρέπει να πηγαίνει κατά πώς μας βολεύει. Αλλά εδώ λέμε, όπως λέει η πλευρά της οικογένειας, ότι δεν γίνεται κάτι το οποίο δεν δίνεται ποτέ ως ελαφρυντικό για να βγεις από τη φυλακή. Δηλαδή το ότι η οικογένειά σου θα έχει αυτές τις συνέπειες επειδή εσύ πας φυλακή, ξαφνικά να δίνεται σε έναν συγκεκριμένο καταδικασμένο, ισχύει για όλους. Είναι σαφές. Αν πάει ο άλλος, αν καταδικαστεί άλλος και πρέπει να πάει στη φυλακή, η οικογένειά του έχει κάποιες συνέπειες που επηρεάζουν και το βιοπορισμό. Θα μπορούσε να υπήρχε ένα μόνο εξαρτώμενο άτομο το οποίο δεν έχει κανέναν άλλον στον κόσμο. Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι η ανεπανόρθωτη βλάβη. Δηλαδή να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα ηλικιωμένο πρόσωπο που μένει μαζί του, εκείνος το φροντίζει δουλεύοντας ή κρατώντας του συντροφιά. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Κατά κανόνα και αυτό γίνεται δεκτό. Θα μπορούσε να γίνει. Αυτό θα είχε μια λογική. Εδώ πέρα, όταν είναι τα παιδιά, η γυναίκα που μπορούν να εργαστούν όλοι, οπότε λέει κανείς, ας έχει κάποιος κάποια συνέπεια από αυτό που έγινε, να μην περάσει τόσο πολύ στο ντούκου, ας πούμε, ότι κλωτσάγανε μέχρι θανάτου έναν άνθρωπο. Και τελικά τώρα, δεν συνέπειες σε κάποιες υποθέσεις είναι κάτι πολύ σχετικό. Ας πούμε, καταδικάζεσαι για σωματεμπορία ενώ είσαι αστυνομικός και μετά καταλήγεις να δίνεις συνέντευξη στο πρώτο θέμα και να λες όπως να είναι τα στοιχεία και να γράφονται όπως να είναι τα στοιχεία και σε λίγες ώρες η συνέντευξη στο πρώτο θέμα να έχει κατέβει. Μιλάμε για συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο καταδικασμένος για σωματεμπορία, ο αστυνομικός Δημήτρης Μπουγιούκος. Και αυτή η συνέντευξη ανέβηκε στο πρώτο θέμα, μετά κατέβηκε αφού είχε ξεκινήσει το κράξιμο. Ποιος ξέρει, γιατί πάντως είχε και πολύ συγκεκριμένα πραγματολογικά στοιχεία λάθος πέρα από την προσπάθεια που ερμηνεύτηκε πολύ σωστά νομίζω ως ξέπλυμα. Ξεκινούσε ότι αθωώθηκε για βιασμό και έλεγε αλλά ένοχος για σωματεμπορία με οριακή πλειοψηφία. Εντάξει, αθώθηκε τώρα, είναι και λίγο ένοχος για ένα αδίκημα, ας πούμε, σωματεμπορία κατά επάγγελμα. Ή τον είχε, κατηγορούμενο. Στον τίτλο τον έγραφε κατηγορούμενο. Εντάξει, υπάρχει μια πρωτόδικη καταδίκη. Δηλαδή θα είναι κατηγορούμενος και στο εφετείο. Και είχε και άλλες τέτοιες, και άλλα τέτοια ωραία, όπως το ότι είχε μερολυπτική συμπεριφορά εναντίον του ως αστυνομικός. Επειδή είναι αστυνομικός, μπήκε φυλακή. Έτσι υποστηρίζει. Αυτό είναι από τα πράγματα που. Εντάξει, επειδή μιλάμε τώρα και για την υπόθεση του Ζακ, αυτό είναι από τα πράγματα που ακούγονται πιο προκλητικά από όλα. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάσαι κατευθείαν. Λες, εντάξει, ρε φίλε, όχι. Όχι. Ήθελα να το σχολιάσω και σε προηγούμενη εκπομπή. Συγγνώμη για την παρέμβαση, γιατί το είδα και δεν πίστευα στα μάτια μου για αυτό που έβλεπα. Κατέβηκε όμως γρήγορα πριν το σχολιάσουμε ενδελεχώς. Πάντως, τελευταίο και ενδυματολογικό ότι στη συνέντευξη ξέπλυμα φορούσε ένα ωραίο γκρι φουτεράκι, πολύ διαφορετικό από την μπλούζα Σιρινάκης με την οποία είχε συλληφθεί. Και επειδή εδώ αυτή η εκπομπή είναι για ζώδια και μόδα, καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο ήθελα να το σχολιάσω, είναι ευνόητο το γιατί. Αυτά. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση από τον Νικόλα, ρωτάει μήπως μπορούμε κάτι αισιόδοξο να ακούσουμε. Όχι, όχι, λάθος εκπομπή. Δεν είναι τώρα εδώ πέρα, είπαμε, και στα ζώδια, δηλαδή πάλι λέγαμε θα γίνει κάτι, θα πάει στραβά, δυστυχώς όχι. Νικόλα, υπάρχει πιθανότητα αν την ακούσεις ανάποδα, ναι, να ακούγεται αισιόδοξη, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το δώσουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέψουμε. Να ευχαριστήσουμε τον SD12342, να είστε καλά παιδιά, συνεχίστε αυτό που κάνετε για τα 5 ευρώ, να πούμε ότι... Στον φίλο που έγραψε ότι έκανε συνδρομή και ελπίζει να μην γίνουμε Ζελένσκι, προφανώς εννοεί τον Κωνσταντίνο, για το αν θα κατέβει πρωθυπουργός, ότι το σκέφτεται, αλλά κατευθείαν πρωθυπουργός. Α, ναι. Τίποτα άλλο. Ρε, με κάνεις πρωθυπουργό. Με κάνεις πρωθυπουργό. Αλλά θέλω έτσι, από το καφενείο κατευθείαν, σε το Σταυρίδι. Ναι. Ρε, με κάνεις πρωθυπουργό. Ναι. Τιν! Και γίνεσαι. Το μπες φανελάκι το έχεις δοκιμάσει. Μπες φανελάκι. Χακί φανελάκι. Χακί φανελάκι. Ναι. Ωραία, σου πάει. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τώρα δεν θέλω να περί αυτό λόγο. Ωραία, εντάξει, το κλείσαμε. Συγγνώμη αν σας απογοητεύσαμε, έκανες και προχθές συνδρομή. Τι Ζελένσκι και τι πουλείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή. Θα ήθελα να μου πει κάποιος υπεύθυνα τι ζώδιο είναι ο κύριος Ράμος, ρωτάει ο Παύλος. Αυτές οι απαντήσεις στο δεύτερο μισό, μαζί με τις σκοτεινές σχέσεις του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κατευθείαν με Σιριζέους στο Κρεμλίνο. Αυτά θα πούμε την επόμενη, στο δεύτερο μέρος. Το μόνο αισιόδοξο είναι ότι σε κάποια στιγμή η εκπομπή τελειώνει. Υπομονή. Με αυτή την κουβέντα να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πούλης, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Έχει αλλάξει λεζάντα. Λοιπόν, Βασίλη, υπάρχουν... Βασίλη, μπορείς να αλλάξεις το... Μας συγχωρείτε που αναγκαζόμαστε να μιλάμε άσχημα στον Βασίλη Μύτικα. Είναι οι στιγμές που αφαιρείται και εδώ πέρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί είναι εθνικά ζητήματα και δεν υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό από τα εθνικά ζητήματα. Λοιπόν, στιγμές είναι κρίσιμες. Με βάση αποκλειστικές πληροφορίες του The Press Project, η υπόθεση Ράμου είναι απειλή για την πατρίδα, όχι για λόγους θολούς και αόριστους. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με Πούτιν και Ερντογάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το λιγότερο. Δηλαδή, απλώς επειδή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να τηρήσει μια ευπρεπή στάση, πολιτιακά υπεύθυνη. Χαρακτηρίζεται πάντα. Ακριβώς. Ευπρεπής και πολιτιακά υπεύθυνη. Γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό το λόγο στάθηκε μόνο στις σχέσεις του Ράμου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, που είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που είναι Τσίπρας, αυτό που τον έχει. Και υπάρχουν και φωτογραφίες του με κασκόλ, έχει εικονίσματα του Τσίπρα στο σπίτι του. Όλα αυτά είναι γνωστά. Ίσως τα ξέρετε κι εσείς. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Εδώ πέρα έχουμε όλο το παρασκήνιο, όλες τις πληροφορίες για τις διασυνδέσεις μεταξύ του κυρίου Ράμου και του Ερντογάν. Mm-hmm. Γιατί ποιος ωφελείται, παιδιά, ποιος ωφελείται. Ποιος. Ποιος. Α, ο Ερντογάν. Ναι. Ο Ερντογάν. Ναι. Δηλαδή λες ότι παρακολουθείται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Παρακολουθείτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Άλλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί βάζεις άσχετα στη συζήτηση. Λοιπόν, ποιος ωφελείται λοιπόν όταν το λες. Θα μου πεις γιατί παρακολουθείτε. Τώρα παιδιά, μήπως να ψαχτείτε λίγο κι εσείς, να ψάξετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Μήπως παίζετε και εσείς το παιχνίδι σκοτεινών ξένων δυνάμεων μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Ράμο. Λοιπόν, έτσι τους κόβω. Και τώρα. Πολλά σχόλια για παρακολουθήσεις και τις άλλες φορές που είχαμε κάνει, όσες φορές το έχουμε σχολιάσει, πολλά σχόλια κατά της κυβέρνησης. Όλοι εμείς και εμείς αυτό το παιχνίδι παίζουμε. Γιατί αυτό και δρούμε κατά της πατρίδας, με το πι κεφαλαίο, όπως σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Οικονόμου. Και όπως σχολίασε πολύ καλά ο στρατής Μπουρνάζος. Μπράβο, ναι, στη δήλωση, ναι, Οικονόμου, το πι στην πατρίδα μπήκε με κεφαλαίο, το δέλτα στη δημοκρατία μπήκε με μικρό, ναι, σημειολογικά πάντα. Γιατί αλλά κάποια έτσι, παιδιά, πράγματα... Σαν την πατρίδα, ρε, σαν την πατρίδα δεν κάποια έχει, ρε, παιδιά, σαν την πατρίδα. Λοιπόν, ας τα δούμε τώρα με την χρονολογική του σειρά. Εμείς σας δίνουμε πρώτα, επειδή έτσι γίνεται καλή προπαγάνδα, σας δίνουμε πρώτα το zoom. Για να καταλάβετε δηλαδή τι έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι ο Ράμος, επειδή ξέρετε, μιλάνε τώρα οι άλλοι, μιλάνε πολύπλοκα και τέτοια. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, παιδιά, τα πολύπλοκα. Ο κόσμος είναι ηλίθιος και πρέπει να του φέρεσαι σαν να είναι ηλίθιος. Καταλάβατε, οπότε τι πρέπει να κάνεις, τα λες πολλές φορές, σαν το δελτίο του Sky. Mm-hmm. Να γυρίσουμε τότε, πίσω. Να γυρίσουμε πίσω. Κύριε Πουλή, να γυρίσουμε πίσω στις σχέσεις Ράμου με Κρεμλίνο. Κοιτάξτε. Γιατί, για να... Δεν είναι διαπιστωμένες οι σχέσεις. Αλλά... Πάντως αναφέρεται από τους επικριτές του κυρίου Ράμου ότι η στάση του αυτή εξυπηρετεί τους εχθρούς των εθνικών μας συμφερόντων και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θα μπορούσε να πει κανείς ότι συντονίζεται με τις δικές τους προσπάθειες ακόμη και αν δεν είναι σε ευθεία επικοινωνία μαζί τους. Θάνο, τα λέω καλά. Πολύ ωραία. Τα λέω καλά. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν, όμως αυτό είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης. Να προχωρήσουμε όμως το δελτίο μας. Η αξιωματική αντιπολίτευση σηκώνει το θερμόμετρο στα ύψη, ρίχνει άγκυρα στην πολιτική αντιπαράθεση. σε ράντζα. Το θερμόμετρο, ναι. Η πύρινη λέλαπα. 45 βαθμούς η πύρινη λέλαπα. Έτσι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ξέρω τώρα εγώ να σας πω ισχύει ή δεν ισχύει, δεν με ενδιαφέρει. Η κυβέρνηση απ' την άλλη λέει για το σκάνδαλο Νοβάρτης και το ΣΥΡΙΖΑ Channel και τον Καλόγρητσα. Τι να κάνουμε, άλλα λένε έτσι, άλλα λένε έτσι, να περάσουμε στον καιρό. Ναι. Ούτε ο καιρός δεν είναι ουδέτερος. Λοιπόν, τι έγινε. Καταρχάς είχαμε για πρώτη φορά επίσημη ενημέρωση από τον κύριο Ράμο. Ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων και της Βουλής και από αυτό προκύπτουν μοιραία ειδήσεις. Γιατί αυτά που μέχρι ένα σημείο λέγονταν ως πορίσματα δημοσιογραφικής έρευνας, από ένα σημείο και μετά μπορούν να λέγονται ως θεσμικά κατακυρωμένες, επικυρωμένες βεβαιότητες. Να μου πεις ισχύει πάντα, ας διαψευστεί, ξέρω εγώ. Ας μας πούνε ότι δεν το διαψεύδει κανείς. Δεν ισχύει. Δεν το έχει διαψεύσει κανένας. Ούτε στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Δηλαδή, πρέπει να πάμε στην πρώτη φάση των δημοσιογραφικών ερευνών για τις παρακολουθήσεις, για να δούμε αντιδράσεις του τύπου ο Έσωπος, τα παραμύθια και διάφορες τέτοιες ανοησίες που λέγονταν τότε. Και ποιος ξέρει, μπορεί να λέγονταν με την προοπτική να υπάρξει ένα μείγμα από εκβιασμούς και παραπλάνηση της κοινής γνώμης, ούτως ώστε να το κρατήσεις αυτό εκεί που θέλεις. Μπορεί. Mm-hmm. Μπορεί να λειτουργεί αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, είχαμε και χθες τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον Χρήστο Ράμου. Μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας, βγήκε με έναν πολύ ωραίο φάκελο. Είπε, το σχολιάσαμε και χθες, εντάξει, μας φάνηκε λίγο υπερβολικό, συγχωρέστε μας, είμαστε γκρινιάριδες άνθρωποι και απεσιόδοξοι, ότι το φως νίκησε το σκοτάδι. Αυτό ισχύει μόνο σε έναν μικρό βαθμό, κατά την ταπεινή μου άποψη, στο γεγονός ότι παρά το ότι μπήκαν λυτοί και δεμένοι για να σταματήσουν την έρευνα της ΑΔΑΕ, η έρευνα της ΑΔΑΕ ολοκληρώθηκε κατά πώς προβλέπει το Σύνταγμα και η πλειοψηφία της ΑΔΑΕ, όχι όλοι, η πλειοψηφία όμως έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε, γι' αυτό λυσάνε τώρα οι άλλοι, και παρέδωσαν το φάκελο όπως συνταγματικά προβλέπεται στους αρχηγούς των κομμάτων, καθότι όταν πήγαν να ενημερώσουν τη Βουλή, να θυμίσουμε ότι αυτό που άκουσαν ήταν, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε και ποιος είναι αυτός ο αυτόκλητος που θέλει να μας ενημερώσει. Αυτά γίνανε ούτε πριν μια εβδομάδα. Ήθελε ο Ράμος να ενημερώσει, θα ήθελα να ενημερώσω τη Βουλή συνολικά. Είχε κάνει έτοιμο ο Αλέξης Τσίπρας πριν, νομίζω στις αρχές Δεκεμβρίου, να διερευνηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Η ΑΔΑΕ, όπως προβλέπετε, ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα και ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα για το τι έγινε στο αίτημά του. Έτσι γίνεται. Θα μου επιτρέψεις. Μπορούσε να το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το έκανε. Μου επιτρέπεις μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Επειδή υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν θα ήθελα να μείνει αναπάντητο, μας ρωτάει η ΧΠΑΠ. Εσείς πόσα παίρνετε από Ερντογάν, είναι συνδρομητής? Και Θάνο Καμίλαλη, νομίζω ότι οφείλουμε να δίνουμε αυτές τις απαντήσεις για λόγους διαφάνειας στο μέσο αυτό που πάντα το αντιμετωπίζουμε με διαφάνεια, με αγάπη στην αλήθεια. Όχι, δεν είναι συνδρομητής ο πρόεδρος Ερντογάν. Συγγνώμη, κάτι έλεγες. Μια άλλη απάντηση είναι όσα και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το ανεξάρτητο όργανο της πολιτείας που χθες έβγαλε την πρώτη έρευνα για τις άτυπες αναγκαστικές επιστροφές. Είναι το ίδιο το payroll, σε περίπτωση που ψάχνουν όλοι οι Τούρκους κατάσκοπους. Να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ, είναι στο The Press Project. 50 περιστατικά, 2157 φερόμενα θύματα, τα λέγαμε και χθες. Λοιπόν, όπως προβλέπετε λοιπόν, και έχει σημασία να το λέμε αυτό, όπως συνταγματικά προβλέπετε, ο κύριος Ράμος ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα που είχε κάνει το αίτημα, ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων. Και πλέον περιμένουμε σήμερα να γίνει και η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή. Που όπως κυκλοφορεί σε διαρροές θα πει και ονόματα, θα ζητήσει παρέτηση Μητσοτάκη. Ίσως έχουμε και κάποια πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που θα οδηγήσει σε μια τριήμερη συζήτηση στη Βουλή και θα φέρει κάθε νέο δημοκράτη βουλευτή πρώτων ευθυνών του και της. Και μετά, όπως ήταν τόσο μα τόσο προβλέψιμο, η κυβέρνηση επιτέθηκε πλέον ανοιχτά και όχι με διαρροές σε περιθωριακού τύπου δεξιά μέσα στον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής. Και όπως ήταν επίσης αναμενόμενο, καθώς το έχουμε δει τόσες μα τόσες φορές, το επιχείρημα ήταν μήπως είστε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Αν δείτε το επεισόδιο για το δελτίο ειδήσεων του Sky, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει αυτή η πολύ πολύ συνειδητή και επαναλαμβανόμενη τεχνική που λέει ότι δεν είναι ότι συμβαίνει κάτι, δεν υπάρχει σκάνδαλο παρακολουθήσεων, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει κάτι. Αυτό πώς λειτουργεί? Την ώρα που καταγγέλλεται κάτι, πάντοτε θέλουν να μας δημιουργήσουν αυτή την αντανακλαστική αντίδραση που λέει ότι αυτό το λέει η αντιπολίτευση. Mm. Δεν είναι ότι συμβαίνει. Γιατί όταν πεις ότι το λέει η αντιπολίτευση, λες αντιπολίτευση, αντιπολίτευση θα κάνει. Ναι. Αυτός είναι ο φυσικός της ρόλος. Δηλαδή, Λέει κάτι ο Βαξεβάνης. Εντάξει, ο Βαξεβάνης είναι. Αφού ο Βαξεβάνης είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει κάτι ο Πολάκης, είναι ο Πολάκης τώρα. Και δεν λέω το καπνίζει. Λέω πολύ συνειδητά ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι υποβαθμίζεται μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια αξιολόγηση του τι αληθεύει και τι δεν αληθεύει. Και αυτό είναι αυτονόητο. Είναι η πρωταρχική, θεμελιώδης αρχή του πώς γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Αν δεν την κάνεις προπαγανδιστικά, θέλω να πω. Ε. Mm-hmm. Αν την έκανες όντως δημοσιογραφικά, γιατί προσπαθούμε να ξανασυζητήσουμε μερικά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ στοιχειώδη, αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Δηλαδή, η υποχρέωση που έχεις δημοσιογραφικά είναι να αποφανθείς για το αν αυτό που λες αληθεύει ή δεν αληθεύει. Αυτό οφείλεις να κάνεις και οφείλεις να πάρεις θέση γι' αυτό. Δεν μπορείς να λες μονίμως αλλά λένε έτσι, αλλά λένε γιουβέτσι. Όπως η πρόεδρος της Δημοκρατίας που συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό. Που συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Το δέχτηκε. Μιλήσανε, δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση. Τι είναι η πρόεδρος τώρα. Η πρόεδρος, το λέγαμε και χθες, φωτογραφίζεται έξω από το φράχτη του Εύρου. Κάνει δηλώσεις ενάντια στα λαϊκά δικαστήρια για το ότι δεν είναι μέσα στη φυλακή ο Λιγνάδης. Δηλαδή κάνει τέτοιες δηλώσεις για θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Για τις παρακολουθήσεις καλύτερα να περιμένουμε δήλωση από τη γάτα της. Αυτό έχει γίνει. Δεν λέμε να κάνει κάποια πολιτική παρέμβαση. Λέμε να κάνει μια δήλωση. Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο είναι 100% αποδεδειγμένο. Ας είναι και ξύλινη. Να διερευνηθεί. Ναι. Οπότε θέλω να πω για να το ολοκληρώσω ότι όταν λέγεται ότι ο Ράμος είναι ΣΥΡΙΖΑ, τι υπονοείται με αυτό? Δεν υπάρχει κάτι που συνέβη. Υπάρχει κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει. Αυτό προκύπτει με έναν τρόπο ταυτολογικό. Όποιος και να το πει, για να το λέει είναι ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ λέγεται απλώς από στήρα αντιπολιτευτική διάθεση. Καταλάβατε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφεύγεις να απαντήσεις στο ένα και μόνο ρημαδό ερώτημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντάς. Έγινε ρε φίλε, δεν έγινε αυτό το πράγμα? Κοίτα, απάντησα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την απάντηση τώρα. Απάντηση. Πάμε να δούμε την απάντηση του κυρίου Ράμου. Όχι, του οικονόμου. Του κυρίου οικονόμου. Απάντησα. Να δούμε τι λέγεται. Οι επισυνδέσεις αυτές κατηγορηματικά δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Καμία ενημέρωση και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Αυτό είναι λίγο ατάκα για δικαστήριο, θέλω να πω. Όχι για πολιτική, αλλά αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι αποδέχονται όλα τα στοιχεία της ΑΔΑΕ. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάποια διάψευση. Δεν υπάρχει κάτι. Πρέπει να δούμε τα στοιχεία για να δούμε αν η ΑΔΑΕ έχει κάνει κάποιο λάθος. Πάμε να το δούμε όλο μαζί και να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η επιχειρηματολογία που περιγράφω. Δηλαδή, ξεκινάς και λες αρχικά. Στηρίζει απροϋπόθετα, συνδραμμένα εργά μέσω των δημοσίων αρχών την ελληνική δικαιοσύνη στο έργο που έχει αναλάβει για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης. Αλλά όχι να αγαπιόμαστε. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει κάνει το ακριβώς αντίθετο σε αυτή την ιστορία. Να πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, όπως το λέει Θάνο η δήλωση που λέει πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ναι, δηλαδή εντάξει γίνονται, ο Μητσοτάκης δεν ήξερε και λέμε ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ έχει περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του. Αυτό μεταφράζεται ότι τον είπανε ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν εδώ και καιρό πολλαπλές ενδείξεις και μετά, είναι 750 λέξεις αυτή η δήλωση, ξεκινάει μια κατάσχετη συνωμοσιολογία, όχι Ουγγαρία, όχι Πολωνία. Δεν ξέρω σε τι χώρα γίνεται τέτοια επίθεση της κυβέρνησης σε πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής. Αλλά όλο είναι συνωμοσιολογία. Τύπου έδινε συνεντεύξεις και συναντήθηκε πολλές φορές με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Μητσοτάκη. Και τι άλλο λέει. Αψήφισε τη γνώμη Ντογιάκου και όλα αυτά γίνονται. Να παρασταθεί αυτοκλήτως και μετά αγκαλιάσει την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ που θα πει «Α, για να την αγκαλιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα έχετε συνεννοηθεί». Ναι. Και όλα αυτά είναι ακτιβισμός. Δηλαδή, έκανε τη δουλειά της η αρχή. Βρήκε τα στοιχεία. Ζήτησε να ενημερώσει τη Βουλή. Ενημερώνει τα κόμματα. Κάνει ακριβώς ό,τι προβλέπεται βάσει συγκεκριμένων άρθρων στο νόμο του 2002 για το που λογοδοτεί η ΑΔΑΕ, στο νόμο που λέει ότι και πάλι μπορεί να κάνει ελέγχους. Και όλο αυτό για την κυβέρνηση είναι ακτιβισμός. Δέχονται πλήρως τα στοιχεία, αλλά είναι Σιριζέικος ακτιβισμός. Αυτό τώρα είναι σοβαρό επιχείρημα. Δεν είναι προφανώς ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήταν αυτό στο ΣΤΕ για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να δεις πιστοποιητικά ή δεν ξέρω εγώ, επειδή ο άλλος πετάει την κατηγορία ότι για να κάνεις αυτό με το οποίο συμφωνεί η αντιπολίτευση είσαι αντιπολίτευση. Σε πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Όταν λέγεται στην ανακοίνωση ότι είναι βαρύ ατόπιμα αυτό, θεσμικό, πολιτικό, η σιωπή μας δεν συνιστούσε αδυναμία αλλά στάση ευθύνης απέναντι σε μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή. Σήμερα εξέλιπε κάθε αμφιβολία. Και λέει τώρα ότι και ο κύριος Τσίπρας είναι το βαρύτερο ατόπιμα, είναι που αξιοποιεί για κομματικές σκοπιμότητες τα παρανόμως εξαχθέντα στοιχεία. Τι παρανόμως εξαχθέντα, ρε παιδιά, η ΑΔΑΕ. Είναι αρχή διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ποιος είπε ότι είναι παράνομο. Αυτό κάνει. Έχουμε μια γνωμούλα ντογιάκου. Όπα, πάμε πάλι. Πίσω. Δεν ισχύει αυτό. Με βάση το νόμο σας είναι νόμιμα. Με βάση το νόμο, τον καταστατικό της ΑΔΑΕ είναι νόμιμα. Είπε τη γνωμούλα των ντογιάκος και λέει αψήφισε τη γνώμη του ντογιάκου. Ναι, γιατί είναι μη δεσμευτική. Δεν με νοιάζει, απάντησε ο Ράμος. Είναι μη δεσμευτική. Είναι γνωμοδότηση. Όπως και να το πάρουμε. Κοινή λογική λίγο σε αυτό το θέμα. Δηλαδή. Και με εγκεφαλικά κύτταρα κάθε φορά που διαβάζουμε δήλωση κυβερνητικού εκπροσώπου. Θέλω να σχολιάσω κάτι. Γράφεται για τον Βαξεβάνη, για το Βαξεβάνη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ που μάλλον θα έχετε καταλάβει ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ, ούτε το 2015 δηλαδή, ούτε την εποχή του μεγάλου ενθουσιασμού δεν έχω υπάρξει ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ παρόλα αυτά να ξεχωρίσω κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν λέει κάτι ο Βαξεβάνης, το γεγονός ότι ο Βαξεβάνης έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ψευδές. Δεν ξέρω δηλαδή με ποια λογική το λέτε, γιατί για την κυβέρνηση αυτό επικοινωνιακά λειτουργεί ως εξής. Ό,τι και να πει ο Βαξεβάνης είναι λάθος. Δεν ισχύει γιατί είναι στο πλαίσιο ενός αντιπολιτευτικού πολέμου όπου θα πεις διάφορα εξυπηρετώντας αυτές τις σκοπιμότητες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση από το τι όντως έχει συμβεί. Αυτό συζητάμε. Και στην προκειμένη περίπτωση, εγώ τουλάχιστον, σε ό,τι με αφορά, αυτό συζητάω. Δηλαδή, επιβεβαιώθηκε ή δεν επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ. Αυτά που έγραφε αυτή την περίοδο, αυτά που δημοσίευε αυτή την περίοδο το ντοκουμέντο, επιβεβαιώθηκαν ή δεν επιβεβαιώθηκαν. Αυτή είναι μια συζήτηση που είναι κρισιμότερο να γίνει. Εγώ εκφράζω τις επιφυλάξεις μου για το πόσο μακριά μπορεί να μας πάει μια κουβέντα για σκάνδαλα. Αυτή είναι μια κουβέντα που την κάνω λίγο μόνος μου, αλλά σε αυτό λέω ότι εκεί χωρίζουν οι δρόμοι μας από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμένα δεν μου φτάνει να μην έχουμε μια κυβέρνηση που παρακολουθεί τους υπουργούς της. Θέλω κι άλλα από την πολιτική, τα οποία δεν μπορεί να τα παράσχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να αντιληφθώ τον τρόπο με τον οποίο ασκείται επικοινωνιακή πολιτική από την κυβέρνηση, που είναι ακριβώς αυτό που σας περιγράφω. Ότι δεν απαντιέται ποτέ το αν αυτό συνέβη ή δεν συνέβη, απλώς ταυτίζεται με την αντιπολίτευση και με αυτόν τον τρόπο το υπονομεύουν, υπονοώντας ότι κάθε τι που λέγεται η αντιπολίτευση είναι μέσα στο πλαίσιο ενός πάθους αντιπολιτευτικού, όπου θα πεις διάφορα και θα πει και ο άλλος επίσης διάφορα. Τις απαντήσεις τις έχουμε. Έγινε. Η παρακολούθηση Φλόρου έγινε. Είναι στα ονόματα που έχει ερευνήσει η ΑΔΑΕ. Και η παρακολούθηση Χατζηδάκη έγινε. Και η παρακολούθηση Τέλογλου έγινε. Και η παρακολούθηση Κίρτσου έγινε. Και μιλάμε για παρακολουθήσεις όπου τα κίνητρα είναι πολιτικά. Και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν αρκεί να πεις είναι ένα αυτονομημένο παραμάγαζο στην ΑΕΠ. Με τι κίνητρο, με ποιανού εντολές. Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση να μάθει. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να έχει πάει στο Ράμο και να του ζητάει τα στοιχεία. Που τώρα λέει, δεν με πήρε τηλέφωνο ο Ράμος να μου δώσει κλπ. Όταν προβλέπεται ότι η ΑΔΑΕ ενημερώνει τη Βουλή. Και τους αρχηγούς των κομμάτων, όπως και το έκανε με την χθεσινή του επιστολή. Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση να μάθει. Αυτή είναι η καλύτερη ομολογία ενοχής. Είναι αυτή μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται να μάθει ποιος παρακολουθούσε υπουργούς και τον αρχηγό του στρατού, ποιος μέσα στην ΑΕΠ έδινε τις εντολές. Όχι. Προφανώς. Τελεία. Φαίνεται. Ένας άνθρωπος κάνει τη δουλειά του στο δικαστικό σώμα, ας πούμε. Δεν είναι ο Ντογιάκος, είναι ο Χρήστος Ράμος και η υπόλοιπη πλειοψηφία της ΑΔΑΕ. Κάποιοι άνθρωποι, μια χούφτα άνθρωποι, κάναν τη δουλειά του σε μια ανεξάρτητη αρχή και δέχονται πλέον ανελαίητο πόλεμο. Γιατί τώρα μια δήλωση οικονόμου της κυβέρνησης δεν είναι κάτι που πρέπει να το περάσουμε έτσι. Σημαίνει ότι θα πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις κατά της αρχής στα φιλικά προς την κυβέρνηση κανάλια, ότι δίνεται σήμα στα σκυλιά να ορμήξουν, για να το πούμε πολύ απλά. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει απειλή για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Απειλή ρητά διατυπωμένη. Ρητά διατυπωμένη. Ρητά διατυπωμένη όταν... Του Λουπάκη στο ειδικό δικαστήριο καταθέτει. Τώρα, αυτές τις μέρες γίνεται. Δεν είναι απλό. Υπήρξε και απάντηση του κυρίου Ράμου σε αυτές τις χυδαιότητες. Θεωρώ βαθύτατα προσβλητικό για την τιμή και την υπόλοιψή μου τον ισχυρισμό ότι φιλοδοξώ να παίξω ρόλο πολιτικού παράγοντα. Από πού αντλεί τη διαπίστωση αυτή ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Το παρελθόν μου επί 40 σχεδόν χρόνια στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 4 σχεδόν χρόνια στην ΑΔΕ το αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Περί αυτού μπορούν να μαρτυρήσουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Τίποτε δεν είναι πιο ξένο από τον χαρακτήρα μου και τις επιδιώξεις μου από την ανάμειξή μου στην πολιτική. Αυτό απάντησε ο κύριος Ράμος και εδώ πέρα να ξαναπούμε. Είναι προς όφελος της κυβέρνησης να εμφανίζει τα πάντα σαν να είναι ένα σκυλολόι που τσακώνεται εκεί πέρα και άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Μέσα σε όλα αυτά πάντα μπορούμε και πρέπει να διακρίνουμε τι έχει γίνει και πώς αξιολογούμε, πώς ιεραρχούμε τα πράγματα με βάση αυτά που έχουν γίνει. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Γιατί ο πολιτικός διάλογος δεν γίνεται με αυτό το κριτήριο. Ο κομματικός πολιτικός διάλογος γίνεται μέσα στο πλαίσιο έτσι μιας γενικής μάχης εντυπώσεων. Γι' αυτό και η καφρίλα η τηλεοπτική, όπου δεν μπορεί ποτέ ποτέ να συζητηθεί τίποτε ουσιαστικό. Υπάρχει πάντα αυτό το παιχνίδι, το σε κάθε τι που θα λες εσύ για τη μια μεριά, θα λέω εγώ από την άλλη και έτσι θα το πάμε. Λοιπόν, Θάνο. Να ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι περιμένουμε την παρέμβαση Τσίπρα. Αν μας ακούτε, κονσέρβα δεν έχει κάνει την παρέμβαση Τσίπρα στη Βουλή. Για το κομμάτι του τι έχει γίνει και το ποιος έλεγε ψέματα, να θυμίσουμε δύο δηλώσεις. Η πρώτη είναι στη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι αυτά είναι απροκάλυπτα ψέματα και απίστευτα ψέματα περί παρακολούθησης του Φλόρου και του Χατζηδάκη. Να θυμίσουμε την αποχώρηση Μητσοτάκη από τη Βουλή όταν το ρωτούσε ο Τσίπρας για το αν παρακολουθείται ο Φλόρος και ο Χατζηδάκης. Και άλλος απλώς σηκώθηκε και έφυγε. Να θυμίσουμε επίσης ότι σύμφωνα με διαρροή, δήλωση κλπ. Ο αρχηγός για ΕΘΑ που ανανεώθηκε η θητεία του είχε πει ότι αν είχα στοιχεία για την παρακολούθησή μου θα είχα παραιτηθεί. Εντάξει. Άντε, με το καλό. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων», μια εκπομπή για ζώδια, υποκλοπές, αθλητισμό, πολιτισμό και άλλα. Κάθε μέρα... Σκοτεινές σχέσεις ΑΔΑΕ με ξένα κέντρα και λοιπά. Αυτά μόνο εδώ. Mm-hmm. Σας παρακαλούμε να μην το πείτε παρά έξω. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε μαζέψει αυτές τις πληροφορίες με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και τις μοιραζόμαστε εμπιστευτικά μαζί σας. Σας παρακαλούμε να μην τις μοιραστείτε με άλλους. Θεωρήστε ότι είναι κάτι που σας ψιθυρίσαμε στο αυτί, όσα είπαμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Αύριο τι θα κάνουμε? Λοιπόν, μην αύριο καλύτερη. Εγώ θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Η μητέρα του Ζακ, η Ελένη Κωστοπούλου, θα παρουσιάσει στην οικία επιτροπή του Κοινοβουλίου την υπόθεση του Ζακ και θα είμαι εκεί για να το παρακολουθήσω. Έχει ανέβει στο βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας. Αλέξης. Μπορούμε να το βάλουμε το stream και να το κάνουμε ένα σχόλιο μετά. Λοιπόν, αφήστε μας να κάνουμε ένα διάλειμμα. Στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων έχουν ταπεινωθεί σε στόχους και έγιναν βορρά ενός παράνομου, πράγματι ρυπαρού δικτύου, ενός εγκληματικού δικτύου που είχε όμως έδρα του το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και είχε ως συντονιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που οργάνωσε αυτό το δίκτυο των παρακολουθήσεων προκειμένου να έχει στο χέρι όχι μόνο χρήσιμες πληροφορίες για τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους πολιτικούς του φίλους, τους οικονομικούς παράγοντες του τόπου, τη στρατιωτική ηγεσία, αλλά να έχει στο χέρι τους ίδιους. Υπουργό που τους ίδιους να έχει στο χέρι. Να τους έχει στο χέρι, να τους εκβιάζει, να γνωρίζει τις σκέψεις τους, τις επιδιώξεις τους, τις αδυναμίες τους. Το δίκτυο αυτό το οργάνωσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και το οργάνωσε με πολύ σοβαρό σχεδιασμό. Πήρε από την πρώτη μέρα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο γραφείο του. Τοποθέτησε από την πρώτη μέρα έναν δικό του άνθρωπο ως διοικητή της ΕΕΠ παρόλο που δεν πληρούσε τα κριτήρια που οι νόμοι εθέσπιζαν. Δεν κόλλησε σε αυτό, άλλαξε τον νόμο. Φρόντισε να τοποθετηθεί αρμόδια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εισαγγελέας η κυρία Βλάχου και έχρισε βοηθό εκπληρώσεως τον ανιψιό του για το συντονισμό αυτού του δικτύου. Αξιοποίησε τις σχέσεις της χώρας μας με άλλες χώρες με προηγμένη τεχνολογία και κατάφερε να διαθέσει σε αυτό το ρυπαρό και εγκληματικό του δίκτυο προηγμένα τεχνολογικά συστήματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Γιατί δεν υποκλέπτουν μονάχα τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, αλλά μπορούν να υποκλέψουν και κάθε στιγμή 24 ώρες το 24ωρο, αρκεί να είναι δίπλα σου το κινητό σου τηλέφωνο. Και υποκλέπτει αυτά που συζητάς, τις προσωπικές σου στιγμές. Ανοίγει τις κάμερες και παίρνει φωτογραφίες, παίρνει βίντεο. Εν πλήρη γνώση του έστησε μια οργουελιανή δυστοπία. Με δεκάδες θύματα, εκατοντάδες θύματα που έλαβαν το παγιδευμένο μήνυμα με το κακόβουλο λογισμικό. Μεταξύ αυτών πολλοί υπουργοί, το ξέρετε ότι το λάβατε. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυτών ο πρώην υπουργός και τομεάρχης σήμερα και τη δημόσια ασφάλεια, κ. Σπίρτζης. Η γραμματέα κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οικονομικοί παράγοντες. Δημοσιογράφοι. Και για όσους δεν άνοιγαν το κακόβουλο μήνυμα και δεν μολύνονταν, υπήρχε ο άλλος ο δρόμος, ο παραδοσιακός, ο νομότυπος, με τις υπογραφές και την ευγενική συνδρομή μιας εισαγγελέως, που από ό,τι φαίνεται από τις καταθέσεις της ίδιας στην Επιτροπή Θεσμών, εν πλήρη επίγνωση ότι διαπράττει κατάχρηση εξουσίας, έσπευδε να υπογράφει διαδοχικές και παραλαμβανόμενες διατάξεις για την παρακολούθηση όποιον τις ζητούνταν και για όσο τις ζητούνταν. Ο κ. Μητσοτάκης ως εγκέφαλος και αρχηγός αυτού του εγκληματικού δικτύου προέβη στις πράξεις αυτές, διότι πέραν όλων των άλλων διακατέχεται και από μια βαθύτατη ίση και αλαζονία. Μεγάλωσε ως πρίγκιπας και τώρα νόμιζε ότι έγινε βασιλιάς και πίστεψε ότι θα είναι ισόβιος, ότι κανείς ποτέ δεν θα τον ελέγξει. Όταν ο δημοσιογράφος Κουκάκης τυχαία ανακάλυψε ότι παρακολουθείτε, Ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν κλονίστηκε, αλλά έσπευσε να νομοθετήσει ώστε η ανεξάρτητη αρχή να μην έχει δικαίωμα να τον ενημερώσει μετά το πέρας της παρακολούθησής του. Και όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ανακάλυψε ότι στο κινητό του έγιναν απόπειρες επιμόλυνσης με το κακόβλο λογισμικό, έστελνε στην Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Κοντολέοντα να λέει ψέματα, ότι ουδέποτε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολούθησε το κινητό του τηλέφωνο. Και όταν ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, με δική του επιμονή, διότι εκείνη τη στιγμή κάποιοι το συμβουλεύαν, μην απαντήσεις στην υπόθεση Ανδρουλάκη. Η υπόθεση Ανδρουλάκη αφορά ένα κακόβλο λογισμικό. Εμείς εδώ ασχολούμαστε μονάχα με τις νομότυπες επισυνδέσεις. Μόνο χάρη στη δική του επιμονή υπήρξε έλεγχος παρά τις συστάσεις που του έγιναν στους παρόχους, στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας για το κινητό τηλέφωνο Ανδρουλάκη. Και μόνο τότε, κατόπιν αυτού του ελέγχου, η επίσημη νομότυπη παρακολούθηση Ανδρουλάκη ανακαλύφθηκε τυχαία προφανώς και άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Ακόμη και τότε όμως, τι έκανε ο αρχηγός αυτού του εγκληματικού δικτύου? Έριξε την ευθύνη στο βοηθό εκπληρώσεως, στον ανιψιό του, και ξεκίνησε την επιχείρηση συγκάλυψης. Και το βασικό σκάνδαλο διασταυρώθηκε με ένα ίσως ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο, που αποδεικνύει όχι μόνο την ενοχή της κυβέρνησης και του κύριου Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και την παγερή και χωρίς κανέναν ενδιασμό εκτροπή από τη δημοκρατική τάξη. Αποδεικνύει την νοοτροπία συμμορίας που έχει ως κανόνα δράσης της τη σιωπή, το φήμωτρο, την ομερτά. Στην αρχή μιλήσατε για προϊόντα μυθοπλασίες. Μιλήσατε για μύθους του ΕΣΟΠ. Καταγγείλατε και θέσατε υποδιωγμό την ερευνητική δημοσιογραφία. Επιστρατεύσατε τη σπήλωση και τη δολοφονία χαρακτήρων. Ύστερα, κάτω από το βάρος των πρώτων αποκαλύψεων, υποχρεωθήκατε να παραδεχτείτε υποκλοπές με χαρακτηριστική αυτή του κ. Ανδρουλάκη, την οποία όμως υποβαθμίσατε σε παρατυπία ή ακόμα χειρότερα σε νόμιμη επισύνδεση, που δεν έπρεπε όμως να έχει συμβεί. Πώς το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, είναι λάθος αλλά είναι νόμιμο, και αν το ξέρα δεν θα το επέτρεπα. Νόμιμες, αλλά υποχρεώθηκαν σε παρέτηση οι πιο έμπιστοι άνθρωποι του κυρίου Μητσοτάκη. Και αφού ήταν νόμιμες, γιατί δεν θα τις επέτρεπε? Και στο τέλος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έριξε όλο το βάρος της εξουσίας του, έριξε όλο το βάρος της εξουσίας που του εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, προκειμένου να κάνει τι? Να συσκοτήσει το σκάνδαλο. Και το δράμα των υποκλοπών συνοδεύτηκε από την κωμωδία της εξεταστικής, από τα μικρά και μεγάλα πραξικοπήματα, με πρόσχημα το απόρριτο, να παίζει δηλαδή σκοτάδι στο όνομα του απόρριτου. Από την ιταμότητα της εισαγγελέως της ΕΕΠ, κυρίας Βλάχου, που δήλωσε ότι μπορεί να υπογράφει ανέλεγκτα κατά την κρίση της, την παρακολούθηση ακόμα και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Από την ντροπιαστική γνωμοδότηση του εισαγγελέως του Αριουπάγου, που ουσιαστικά επιχείρησε να απαγορεύσει στην ανεξάρτητη αρχή να ασκήσει το έργο που το Σύνταγμα της επιτάσσει, έως τον οχετό της προπαγάνδας, που είχε ως στόχο να επιβάλλει την εκτροπή ως κανονικότητα. Και φυσικά, με διαρκή αυτή την ντροπιαστική για τον ίδιο συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη, κάθε φορά που έπρεπε δημόσια να τοποθετηθεί για το ζήτημα των υποκλοπών. Επί 6 μήνες, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ψέματα, συνειδητά ψέματα, ότι δήθεν δεν γνώριζε, ότι δήθεν δεν έγιναν ποτέ παρακολουθήσεις. Στις τελευταίες, μάλιστα στις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, στις συζητήσεις στη Βουλή, στις δημόσιες δηλώσεις του, διαρκώς προσπαθεί να κάνει τον ανήξερο. Και λέει ψέματα. Ψέματα είπε και στην τελευταία συνεδρίαση εδώ στη Βουλή. Θα θυμάστε. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Στις 8 Δεκεμβρίου ήταν. Όπου μας έλεγε από αυτό εδώ το βήμα, όταν κάποια στιγμή αναγκάστηκε να απαντήσει, μα πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί το ο κύριος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πώς είναι δυνατόν εγώ να παρακολουθώ τον κύριο Χατζηδάκη που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και είμαστε φίλοι. Αλλά σε ένα ερώτημα δεν απάντησε και ετράπησε φυγή. Αλλάζοντας τους ρόλους. Δανείστηκε το ρόλο του Προέδρου της Βουλής. Έληξε τη συνεδρίαση πριν την ώρα της για να μην απαντήσει. Θα θυμάστε και το έβαλε στα πόδια. Προτίμησε να ταπεινωθεί μέσα στο κοινοβούλιο αντί για να απαντήσει. Θυμάστε ποιο ήταν το ερώτημα το οποίο του έθεσα. Με επιμονή του έθεσα το ερώτημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν αποδειχθεί ότι τελικά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε τον Υπουργό κύριο Χατζηδάκη και τον Αρχηγό ΓΕΘΑΚ κύριο Φλώρο, παρά τα όσα μας λέτε, εσείς τότε θα παραιτηθείτε? Αυτό το ερώτημα έθεσα στον κύριο Μητσοτάκη. Και αντί να μου απαντήσει ευθέως, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις του αρχηγού ΓΕΘΑ και υπουργού της κυβέρνησης. Και ναι, θα παραιτηθώ αν αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο, επέλεξε να ταπεινωθεί βάζοντάς το στα πόδια αντί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί? Γιατί επέλεξε αυτό? Γιατί το επέλεξε αυτό? Γιατί ο ίδιος ως εγκέφαλος του παρακράτους φυσικά και γνώριζε ποιους άκουγε. Γνώριζε ότι υπάρχουν οι αποδείξεις για τις παρακολουθήσεις. Και φοβότανε ότι παρά τις άοπνες προσπάθειές του να επιβάλλει τη συγκάλυψη και τη σιωπή, την τρομοκρατία δια του απορρίτου, δια των εκβιασμών, γνώριζε ότι κάποια στιγμή μπορούσαν αυτά να βγουν στο φως. Και δεν ήθελε βεβαίως να δεσμευθεί ότι θα παραιτηθεί. Γιατί κάθε 24ωρο, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα είναι για αυτόν κέρδος η παραμονή του στην καρέκλα της εξουσίας. Και έφτασε στα άκρα προκειμένου να το πετύχει αυτό. Με τα απόρριτα και τις απειλές, με τη θύμωση. Έφτασε στο σημείο να βάλει ακόμη και κατά μιας ανεξάρτητης αρχής. Επιχείρησε να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη και να τη στρέψει εναντίον της ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι ένοχος και γιατί είναι ο ίδιος ο εγκέφαλος και ο εντολέας αυτού του παρακράτου. Αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί ακόμη και όταν άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ τον περασμένο Αύγουστο, τυφλωμένος από τη δύναμη της εξουσίας, την υπεροχή του στα μέσα ενημέρωσης, ενώ την υπεροχή των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση, πίστεψε ότι έχει τη δύναμη να συγκαλύψει τα πάντα. Να πάει κόντρα στο κράτος δικαίου, κόντρα στους νόμους, κόντρα στο Σύνταγμα. Δεν υπολόγισε ότι η Ελλάδα παραμένει κράτος δικαίου και κυρίως δεν υπολόγισε ένα πράγμα. Ότι υπάρχουν ακόμα δημόσιοι λειτουργοί που βάζουν το καθήκον και τη συνείδησή τους πάνω από τους εκβιασμούς, πάνω από τις απειλές, πάνω από τη δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπολόγισε αυτό που είπα χθες φεύγοντας από την ανεξάρτητη αρχή, μια ρίση όχι δική μου προφανώς, αλλά του Ελευθέριου Βενιζέλου. Υπάρχουν δικαστές όχι μόνο στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο, αλλά υπάρχουν δικαστές και στην Αθήνα. Υπάρχουν άνθρωποι ευσυνείδητοι και έτυχε ο κύριος Μητσοτάκης να πέσει πάνω σε έναν από αυτούς. σε έναν ανώτατο δικαστικό με βιογραφικό εντυμότητας και αμεροληψίας που έπραξε το καθήκον του. Και πώς αντιμετωπίζετε και την ντροπή σας αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Γεραπετρίτη, με χυδαιότητα, με ύβρις, με επιθέσεις, με bullying. Είναι ντροπή, ακόμα μεγαλύτερη ντροπή, αυτό που κάνετε. Απέναντι σε ένα ανώτατο δικαστικό που κάνει το καθήκον του. Αυτό που ορίζει το Σύνταγμα. Διότι πάνω απ' όλα υπάρχει αυτό το Σύνταγμα, για το οποίο δόθηκαν αγώνες σε αυτόν τον τόπο. Κατακτήθηκε με αίμα και θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Χάρη λοιπόν στο γεγονός ότι η χώρα μας παραμένει κράτος δικαίου, ότι ακόμα λειτουργούν οι θεσμοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που και λειτουργοί δημόσιοι που επιτελούν το καθήκον τους, σήμερα στη Βουλή δεν θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά για αυτό το δυσάρεστο θέμα στη βάση κάποιων αποκαλύψεων ή στη βάση της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα μιλήσουμε στη βάση αποδείξεων, που μπορεί αυτές οι αποδείξεις να αποτελούν ένα μικρό μονοδείγμα από το σύνολο των περιπτώσεων που το παρακράτος του Μαξίμου έθεσε σε επισύνδεση, αλλά αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη διαπίστωση πια. Αποδείξεις αδιάψευστες των ομότυπων επισυνδέσεων από τα αρχεία των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Των παρόχων που υποχρεούνται να κρατάνε αυτά τα αρχεία. Αποδείξεις που προέκυψαν από τις έρευνες της αρμόδιας κατά το Σύνταγμα Αρχής για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Της κατά το Σύνταγμα Αρμόδιας Αρχής να διενεργεί ελέγχους στους παρόχους. Όσοι λοιπόν αναρωτήθηκαν τι περιείχε ο φάκελος που κρατούσα όταν έβγαινα χθες από τα γραφεία της ΑΔΑΕ, μετά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρό της, τον κύριο Ράμο, ήρθε η ώρα να τους λύσω την απορία. Ο φάκελος αυτός περιείχε τα αποτελέσματα της έρευνας της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών μετά από αίτημα που εγώ κατέθεσα στην αρχή στις 7 Δεκεμβρίου, όταν και επισκέφθηκα την αρχή αμέσως μετά την επίσκεψή μου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και εμπλούτησα το αίτημά μου αυτό κατόπιν γραπτού αιτήματος της αρχής με μεταγενέστερο αίτημά μου στις 28 Δεκεμβρίου. Ο φάκελος λοιπόν αυτός περιέχει τα παράνομα έργα του σκοτεινού παρακράτους που έστησε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο φάκελος αυτός περιέχει το ξεγύμνωμα του παρακράτους από την πιο αρμόδια αρχή του κράτους. Περιέχει το σκοτάδι που έχουμε υποχρέωση όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να διαλύσουμε. Στις 28 Δεκεμβρίου λοιπόν, και ενώ ήταν γνωστό ότι στα αρχεία των παρόχων η ανεξάρτητη αρχή είχε ήδη βρει ευρήματα επισυνδέσεων νομότυπων της ΕΕΠ, πέραν αυτών του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη, και κατά τηλέφωνα του ευρωβουλευτή κυρίου Κίρτσου και του δημοσιογράφου κύριου Τέλογλου, ενώ τα γνώριζα αυτά, ζήτησα επισήμως, γραπτός, να διεξαχθεί έλεγχος από την αρχή, ώστε να διαλευκάνει αν ετέθη πράγματι σε επισύνδεση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με διάταξη υπογεγραμμένη από την αρμόδια εισαγγελέα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Υπουργός Εργασίας κύριος Χατζηδάκης, για τον οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός από αυτό εδώ το βήμα μας έλεγε μα πώς είναι δυνατόν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Φλώρος, εξίσου μας έλεγε πως είναι δυνατόν και ντροπή μας που το θέτουμε ως ερώτημα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κύριος Λαλούσης, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, ο κύριος Λάγιος και ο κύριος Αλεξόπουλος. Και η απάντηση που έλαβα σε αυτόν τον κλειστό φάκελο, επίσημα, ήταν 6 στα 6. Για όλους. για όλους ευρέθησαν επισυνδέσεις της ΕΕΠ του κύριου Μητσοτάκη. Και έτσι έχουμε φτάσει στον αριθμό 10. Στον αριθμό 10 επισήμως. Ναι. Τυχεία παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι σχόλια. Όχι σχόλια. Δεν ακούσατε τι είπε. Ελάτε, ελάτε. Αφήστε να γελάει από το να κλαίει, καλύτερα να γελάει. Ελάτε. Δεν υπάρχει θέμα, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συνεχίσετε κύριε Πρόεδρε, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι φτάσαμε αισίως τον αριθμό 10 των ανθρώπων εκείνων, των υψηλά ιστάμενων, είτε δημοσιογράφων, είτε πολιτικών αρχηγών, είτε ευρωβουλευτών, είτε υπουργών, είτε αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, που επισήμως πλέον, επισήμως, από την αρμόδια αρχή του κράτους, που κατά το Σύνταγμα έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει, υπάρχουν ευρήματα παρακολούθησής τους από την ΕΕΠ του κ. Μητσοτάκη. Και έρχομαι να πω και κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα. Γιατί έχω υποχρέωση να τα πω. Γιατί έχει υποχρέωση ο ελληνικός λαός να γνωρίζει την αλήθεια. Γιατί η υποχρέωσή μας είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια απέναντι στο σκοτάδι της συσκότησης, της συγκάλυψης που επιχειρήθηκε με εκβιασμούς. Για τον υπουργό του τον κύριο Χατζηδάκη, τον στόχο της ΕΕΠ σε 5046 και κατά κόσμο Κωστή Χατζηδάκη. Τα ευρήματα αφορούν διατάξεις που εκδόθηκαν από τον Νοέμβρη του 20 έως τον Μάη του 21. Δηλαδή τον κύριο Χατζηδάκη τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ του κύριου Μητσοτάκη επί 8 συνεχόμενους μήνες. Με διατάξεις που η αρμόδια εισαγγελέα της ΕΕΠ υπέγραφε ανά 2 μήνες, ως γνωστόν είναι δίμηνες. Που σημαίνει ότι η κυρία Βλάχου υπέγραψε τουλάχιστον 4 διατάξεις παρακολούθησης του τότε Υπουργού Ενέργειας και σήμερα Εργασίας. Για τους δε στρατιωτικούς, οι διατάξεις ξεκινούν από τον Ιούλιο του 20 έως τον Μάιο του 22, η τελευταία διάταξη. Με δύο λόγια, η ΕΕΠ Μητσοτάκη άκουγε τους αρχηγούς του στρατεύματος, τον Σύμβουλο Ασφαλείας και τους επικεφαλείς της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών για περίπου 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι η αρμόδια εισαγγελέας έχει υπογράψει δεκάδες διατάξεις για την παρακολούθηση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, ακόμη και των δύο αρχηγών. Δεκάδες διατάξεις. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, ποιος ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθούνται η ταγή της εθνικής μας ασφάλειας? Ποιος ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθεί το Χατζηδάκη, ο Υπουργός Ενέργειας? Το ερώτημα είναι, που έφυγε τρέχοντας ο Πρωθυπουργός για να μην απαντήσει, ήταν η αρχηγή του στρατεύματος που παρακολουθούσε επί 2 χρόνια επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια? Ήταν ύποπτη για κατασκοπία? Αν ήταν ύποπτη, γιατί έμειναν στη θέση τους? Ποιος ο λόγος λοιπόν? Η κυρία Βλάχου, που στην Επιτροπή Θεσμών μας είπε ότι έχει και αυτή, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης νόμιζε ότι έχει, ανέλεκτη κρίση και ότι θα τους παρακολουθούσε όλους αν ήθελε. Η κυρία Βλάχου λοιπόν, που έχει υπογράψει δεκάδες διατάξεις με την επίκληση της εθνικής ασφάλειας, άραγε ήταν και αυτή, είναι και αυτή μέλος, μέρος αυτού του ρυπαρού δικτύου που διαρκώς μας σαμπουνάει ο κύριος Μητσοτάκης με υπογραφή κύριου Οικονόμου. Δεν τα λέει ο κύριος Οικονόμου, εντάξει, κύριος Μητσοτάκης τα λέει. Ήταν και η κυρία Βλάχου μέλος αυτού του ρυπαρού δικτύου? Και αν ναι, γιατί βρίσκεται ακόμα στη θέση της? Γιατί μια επικίνδυνη για τη δημοκρατία εισαγγελέας που κάνει κατά εξακολούθηση κατάχρηση εξουσίας. Βρίσκεται ακόμα στην κρίσιμη αυτή θέση με επιμονή Μητσοτάκη. Και ενώ επισήμως έχω ζητήσει την απομάκρυνσή της από τον Νοέμβριο, όταν έθεσα τις 4 προϋποθέσεις για να οδηγηθεί η χώρα με ομαλότητα εν ειρήνη στις επόμενες εκλογές. Γιατί μένει στη θέση της με επιμονή Μητσοτάκη? Προφανώς, γιατί πράγματι είναι μέλος του ρηπαρού και εγκληματικού δικτύου και την προστατεύει ο επικεφαλής, ο αρχηγός του εγκληματικού δικτύου, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Γι' αυτό μένει στη θέση της η κυρία Βλάχου. Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, για όλα αυτά μόνο μία λέξη υπάρχει. Και μη με κοιτάτε με απορία. Μόνο μία λέξη υπάρχει. Ζόφος. Ζόφος και παρακμή. Ζόφος και παρακμή. Και είναι δύο φορές ζόφος όταν διαπράττονται εγκλήματα κατά της δημοκρατίας με πρόσχημα την εθνική μας ασφάλεια. Αν εσείς όλα αυτά μπορείτε να τα καταπιείτε, καλώς να τα καταπιείτε. Είτε γιατί κάποιοι από εσάς εκβιάζονται, καθώς τα στοιχεία που έχει μαζέψει από τις παρακολουθήσεις που σας αφορούσαν σίγουρα κάπου βρίσκονται στα χέρια του αρχηγού αυτού του ρηπαρού δικτύου. Είτε γιατί κάποιοι άλλοι από εσάς που δεν εκβιάζονται σκέφτονται την επανεκλογή τους, είτε γιατί κάποιοι άλλοι θέλετε να αφήσετε μόνο τον κύριο Μητσοτάκη να πιει το ποτήρι του εξευτελισμού χωρίς να του δώσετε άλοθη. Δικαίωμά σας. Αλλά είναι δικό σας πρόβλημα αν όλα αυτά για διάφορους λόγους, θεμητούς ή μη, μπορείτε ή θέλετε να τα καταπιείτε. Σας συμπονώ και σας κατανοώ, αλλά εμείς αυτή την εκτροπή δεν δικαιούμεθα να την καταπιούμε. Γι' αυτό και είπα εισαγωγικά ότι ορισμένες φορές βρίσκεται κανείς ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων, ενώπιον της ιστορίας. Γιατί οι αποφάσεις μπροστά σε τέτοια γεγονότα έχουν κατά τη γνώμη μου ιστορική αξία. Μπορεί αυτή η εκτροπή να περάσει χωρίς καμία απόδοση ευθυνών σε ένα κράτος δικαίου, σε μια δημοκρατία με το βάρος των ιστορικών πληγών που έχει υποστεί στο παρελθόν η δική μας δημοκρατία, μπορεί? Και αν αυτό συμβεί, τι θα σημαίνει για την επόμενη μέρα? Εμείς είμαστε σήμερα εδώ, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι στη θέση μας. Κάποιοι άλλοι θα είναι στα έδρανα αυτά, στα κυβερνητικά έδρανα, στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ποιο θα είναι το μήνυμα? Τι η εκτροπή η δημοκρατική περάσει χωρίς εξηγήσεις, χωρίς απόδοση. Ποιο θα είναι το μήνυμα? Ότι όποια κυβέρνηση μπορεί να κάνει ό,τι της γουστάρει, αρκεί να έχει την εξουσία, αρκεί να μπορεί να συγκαλύψει, αρκεί να μπορεί να εκβιάσει χωρίς κόκκινες γραμμές. Χωρίς πλαίσιο δημοκρατικό. Ποιο θα είναι το μήνυμα? Έχουμε λοιπόν ιστορική ευθύνη να αντισταθούμε σε αυτή την επιχείρηση συλλογικού μυθριδατισμού της ελληνικής κοινωνίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό δεν αφορά μία μονάχα παράταξη. Ή δεν συνιστά μια ιδεολογική μάχη. Αυτό αφορά τη δημοκρατία, αυτό αφορά το Σύνταγμα, αυτό αφορά τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού. Δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και τη δημοκρατική παράταξη. Αφορά κάθε δημοκράτη πολίτη. Είτε αριστερό, είτε δεξιό, είτε κεντρό. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Υπήρξαν τέτοιες φωνές όλους αυτούς τους 6 μήνες από όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Ακόμη και από την ίδια τη συμπολίτευση. 2 πρώην πρωθυπουργοί καταδίκασαν με το δικό τους τρόπο, αλλά σαφώς, τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου και ζήτησαν εν ονόματι της δημοκρατίας να χυθεί άπλετο φως. Τις προάλλες, όλος ο δημοκρατικός νομικός κόσμος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 20 έγκριτοι συνταγματολόγοι καταδίκασαν τη γνωμοδότηση Ντογιάκου, προτάσσοντας την ανάγκη να προστατεύσει η δημοκρατία τον εαυτό της και τους θεσμούς. Υπήρξαν και θα υπάρξουν αυτές οι φωνές. Αλλά δεν αρκούν απλά κάποιες φωνές. Σε κρίσιμες στιγμές για τη δημοκρατία, ο καθένας και η καθεμιά οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Και να στεκόμαστε με δημοκρατική ευθύνη απέναντι στην όποια εκτροπή. Αλλά και απέναντι κυρίως στις συνέπειες της εκτροπής. Γιατί είναι ήδη ορατές οι πληγές στο σώμα της δημοκρατίας και της πατρίδας. Όταν η παραβίαση του κράτους δικαίου, στην πιο απεχθή μάλιστα εκδοχή, την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, συνοδεύει την οικονομική και κοινωνική κρίση, όταν η υπονόμευση δικαιωμάτων του πολίτη, του εργαζόμενου, του ανθρώπου, συνοδεύει τη φτώχεια, την ανασφάλεια, την αγωνία της κοινωνικής πλειοψηφίας, όταν η δημοκρατία διασύρεται και η εκτελεστική εξουσία συμπεριφέρεται ως ο ιδιοκτήτης των δημόσιων ταμείων της χώρας, όταν η εκτροπή εκτροχιάζει την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και μεταφέρει ένα κλίμα σύψης και απαξίας στο κοινωνικό σώμα, όταν το παρακράτος συνοδεύει την εσχροκέρδεια και την εκπίεση των πάντων, κυρίως όταν ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας εμπλέκονται στα ρυπαρά παίγνια των υποκλοπών και των εκβιασμών τύπου μαφίας, τότε δεν αρκεί απλώς να διαπιστώνουμε ότι η δημοκρατία, η σταθερότητα, η κοινωνική συνοχή, η θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή, ακόμα και η εθνική μας ασφάλεια έχουν γίνει παιχνίδι στα χέρια μιας αδίστακτης κυβέρνησης και ενός αδίστακτου πρωθυπουργού. Τότε οφείλουμε, έχουμε ιστορική υποχρέωση να δράσουμε. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Έχουμε μονάχα το Σύνταγμα και τα εργαλεία που η ίδια η δημοκρατία μας προσφέρει. Αυτό έχουμε. Και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που η δημοκρατία μας προσφέρει. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, στην υπόθεση αυτής της εκτροπής, είναι ένοχοι, αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μονάχα πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες. Παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας, όσον έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, θα το πω πάρα πολύ απλά, είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματα. Η παρακρατική λειτουργία, η διαφθορά και η πρωτοφανής νοοτροπία αυθαίρετης και ιδιωτελούς άσκησης εξουσίας αποτελεί από ό,τι φαίνεται στρατηγική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή όμως έχει απολέσει ήδη κάτι, δική μας εκτίμηση, σύντομα θα φανεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σε κάθε όμως περίπτωση, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με αποδείξεις πια, επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια ευνομούμενη πολιτεία, θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της. Ο Πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του. Για τους λόγους αυτούς, κυρίες και κύριοι βουλευτές και αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας προς το λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της διαφάνειας, για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Η Βουλή σύντομα η Βουλή επί τριήμερο θα συζητήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να έρθει εδώ, ακόμα και αν θέλει να το βάζει διαρκώς στα πόδια, θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις, θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει, θα αναγκαστεί να απαντήσει. Και η Βουλή θα αναγκαστεί να αποφασίσει. Με τη δημοκρατία... ότι σύντομα την οριστική και την ορθή απάντηση στο ερώτημα θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Φάρμα των Ζώων, εκτάκτος. Έχει μεγαλώσει λίγο η εκπομπή. Εντάξει, βάλαμε συμπλήρωμα Τσίπρα τώρα, δεν μετράει. Δεν είναι ότι μιλήσαμε εμείς περισσότερη ώρα, ήταν λίγο τεμπέλικο. Ναι, είδαμε Τσίπρα. Είδαμε Αλέξ Τσίπρα. Νομίζω ότι... δικαιωθήκαμε που τον συμπεριλάβαμε σε αυτή την εκπομπή, ολόκληρη την ομιλία, καθώς ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία και γιατί με τον πιο επίσημο τρόπο αποκάλυψε και καλά έκανε 6 ονόματα των οποίων η παρακολούθηση επιβεβαιώθηκε από την ΑΔΑΕ και δεύτερον γιατί κατατέθηκε πρόταση δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλή σταματάει τις εργασίες της, την συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που ήταν στην ημερησία διάταξη και ακολουθεί μια τριήμερη συζήτηση στο τέλος της οποίας οι βουλευτές ψηφίζουν για το αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τη δεδηλωμένη, έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Θα λείπω εγώ τώρα σε ο Κασταντίνος Φανταξή. Και εγώ θα είμαι στις Βρυξέλλες. Καταρχάς είπε ονόματα, αναφέρθηκε, είπε το 6 στα 6 που είναι τα πρόσωπα για τα οποία είχε ζητήσει να ενημερωθεί και για τα οποία πράγματι προέκυψε η παρακολούθηση, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι περνάει λίγο σε μια άλλη φάση η συζήτηση για τις υποκλοπές. Αυτή ήταν από την αρχή η διάσταση αυτού του προβλήματος, δηλαδή ότι ξεκινάει κάτι ως σκόρπιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Στη συνέχεια αυτές οι σκόρπιες δημοσιογραφικές, συγγνώμη, ερευνητικά ρεπορτάζ, μην τις λέω δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι κάτι πολύ πιο κοπιαστικό και δύσκολο. Είχαμε αρχικά τα ρεπορτάζ, αλλά τα οποία αφορούσαν πρώτα δημοσιογράφους, μετά από άλλη δίωδο προέκυψε η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη συνέχεια είχαμε ένα καταιγισμό αποκαλύψεων ονομάτων υπουργών και του αρχηγού ΓΕΘΑ. Οπότε όταν φτάσαμε να γίνει η επίσημη ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, εκεί υπήρξαν εξελίξεις, δηλαδή πρόταση μομφής. Τώρα τι θα γίνει με την πρόταση μομφής, τι γίνεται τώρα, Θάνο, μπορεί να την αξιοποιήσει ο Μητσοτάκης, να πει, έλα πάμε για εκλογές τώρα, πάμε, ναι. Κοίτα, η στατιστική λέει ότι ποτέ καμία κυβέρνηση δεν έπεσε από πρόταση μομφής. Αυτό είναι το ένα και προφανώς έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι είναι καλοδεχούμενη η πρόταση μομφής μέσω του Υπουργού Επικρατείας, αυτού που άφησε στο πόδι του Μητσοτάκης ενώ είναι στην Κρήτη σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορώ να το πω πιο εύσχημα για το ρόλο που παίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε όλη αυτή την ιστορία. Κρατιέμαι να μην πω κάτι χειρότερο. Καλοδεχούμενη πρόταση μομφής. Βέβαια. Έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω και σιγά σιγά μπορούμε να σχολιάσουμε τμήματα της ομιλίας το ότι στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και νομίζω ότι η πρόταση μομφής αυτή απευθύνεται κυρίως σε αυτούς τους δύο αλλά και σε βουλευτές που είναι κοντά τους. Ήταν σαφείς και οι δύο έχοντας πάρει αποστάσεις ζητώντας να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και κάνοντας μια διτή δήλωση, την είχα κάνει και οι δύο με κάποιον τρόπο, ότι μου φαίνεται απίστευτο να ενορχιστρώθηκε αυτό από την κυβέρνηση και έρχονται αυτοί οι βουλευτές όπως και όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές πρώτων ευθυνών τους. Πράγματι δεν έχει πέσει ποτέ κυβέρνηση από πρόταση μομφής. Αλλά εδώ πέρα έχουμε αυτά τα στοιχεία, τα συνταρακτικά στοιχεία, έχουμε αυτό το συνταρακτικό ζήτημα, έχουμε μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, έχουμε τα κορυφαία στελέχη του στρατού και έναν υπουργό της Νουδού να παρακολουθούνται. Αν δεχτούμε ότι δεν τους νοιάζει για τους άλλους, δεν τους νοιάζει για τον Ανδρουλάκη, δεν τους νοιάζει για τους δημοσιογράφους, τη Νέα Δημοκρατία, τη μεγάλη πατριωτική παράταξη. Δεν την νοιάζει αυτό το πράγμα που έχει συμβεί? Και γι' αυτό νομίζω ότι εστίασε προς αυτούς. Γι' αυτούς χτυπάει η καμπάνα. Δευτερευόντως μπορώ να πω ότι χτυπάει για βουλευτές όπως ο Κώστας Τζαβάρας, που μονίμως είχε τις διαφωνίες του και είχε αποχωρήσει από την Επιτροπή Θεσμών για να κάνει αυτό που θέλει το κόμμα. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, που επίσης δεν είναι μια μελιτέα βουλεύτρια της Νουδού, αλλά και αυτή εξέφραζε διαφωνίες μονίμως. Τι θα κάνουν αυτοί? Και είπε και ο Τσίπρας κιόλας ότι δεν ξέρω αν εκβιάζεστε ή αν περιμένετε την επανεκλογή σας για το τι θα μπορούσαν να κάνουν υπό αυτές τις συνθήκες. Και αντιλαμβανόμαστε ότι το να λες τον άλλον ότι δεν ξέρω αν εκβιάζεσαι ή περιμένεις την επανεκλογή σου, είναι κάτι που τον τοποθετεί σε μια θέση που τίποτε από τα δύο δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Ναι, δηλαδή σε περίπτωση που υπερψηφιστεί η κυβέρνηση, αυτό δεν είναι τώρα κάποιο χαστούκι σε Τσίπρα, κάποιο μήνυμα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα ζήγησαν οι βουλευτές και είπανε «μια χαρά μου φαίνεται η κατάσταση». Συγγνώμη, και λέει και ο άνθρωπος, καταλαβαίνω, λέει ο Τσίπρας, ότι έχετε την επανεκλογή σας, ίσως λέει και αυτό ήταν βαρύ, κάποιος να σας εκβιάζει και αυτά τα στοιχεία κάπου βρίσκονται, γιατί αυτό που έχει συμβεί είναι εκβιασμοί, είναι ένα πρώτο βήμα προς εκβιασμούς, δεν ξέρω πώς έχει φτάσει. Να πω κάτι. Αυτό που λέει ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ βαρύ, αλλά οι υποκλοπές μεταξύ άλλων γι' αυτό γίνονται. Οπότε είναι βαρύ, αλλά δεν είναι αδιανόητο. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το κομμάτι αυτής της ιστορίας το οποίο έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι ξέρουμε ότι γίνονταν παρακολουθήσεις υπουργών. Οπότε μετά από αυτό, αν αντιληφθεί κανείς ότι ήδη έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και συζητάμε από εκεί και μετά, μετά τι, το να πεις ότι εκβιάζονται αυτοί οι οποίοι παρακολουθούνταν είναι κάτι συνταρακτικό? Είναι, αλλά εδώ που τα λέμε δεν είναι και αδιανόητο. Είναι το αμέσως επόμενο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς από τη στιγμή που θα χωνέψει ότι είχαμε παρακολουθήσεις. Αυτό γίνεται. Mm-hmm. Ναι. Και για να καταλάβουμε και πιο συγκεκριμένα γιατί μιλάμε, να πούμε τα 6 ονόματα. Κωνσταντίνος Φλώρος, στρατηγός, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αρχηγός για ΕΘΑ. Η θητεία του παρατάθηκε πολύ πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες. Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός ενέργειας και στη συνέχεια εργασίας. Χαράλαμπος Λαλούσης, αντιστράτηγος και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετά τις πρόσφατες κρίσεις. Θεόδωρος Λάγιος, πρώην διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Καθόλου ύποπτα δεν ακούγονται όλα αυτά. Ναι. Αριστίδης Αλεξόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Βλέπουμε ότι περιστρέφονται όλα αυτά γύρω από τα εξοπλιστικά. Αλέξανδρος Γιακόπουλος, πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θυμίζει σε δημοσίευμα της Η Αυγή. Βρέθηκε στο στόχαστρο του Μαξίμου όταν τον Αύγουστο είχε παραδεχθεί ότι τον Αύγουστο του 2020 είχε παραδεχθεί ότι το τουρκικό πλοίο το Eurocrace, που διαβάζεται αυτό, το θυμάμαι, κάνει έρευνες στο Αιγαίο διαψεύδοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Στέλιο Πέτσα. Κάτι ακόμα είναι ότι η παρακολούθηση Χατζηδάκη διαρκεί έναν περίπου χρόνο, από τα μέσα του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021, αν συγκράτησα καλά. Σταματάει τον Μάιο του 2021. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι το 2021 περνάει και εκείνη η τροπολογία και είναι όταν ο Κουκάκης μαθαίνει ότι παρακολουθείται την Άνοιξη, τον Μάρτιο. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιος να τα συνδέσει και να πει ότι γι' αυτό σταμάτησε η παρακολούθηση, ότι μαζεύτηκαν λίγο. Και η παρακολούθηση των υπολείπων που είναι σε ηγετικές θέσεις του στρατού είναι για 2 ολόκληρα χρόνια. Και όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, η εισαγγελέας Βλάχου, η οποία παραμένει στη θέση της, υπέγραψε δεκάδες τέτοιες διατάξεις. Υπενθυμίζουμε ότι μία άρση απορρίτου είναι για 2 μήνες και παρατείνεται, αλλά πρέπει να έχουν βρεθεί στοιχεία για να παραταθεί. Πρέπει να δικαιολογείται η παράτασή της. Γιατί ήθονται πάρα πολλά ζητήματα, καθώς όλοι αυτοί προφανώς παρακολουθούνται για την εθνική ασφάλεια. Και λες, αυτή δεν είναι υπεύθυνη, ρε παιδιά, για την εθνική ασφάλεια, λέει ο Τσίπρας. Γιατί τους παρακολουθούσατε για λόγους εθνικής ασφάλειας? Και αν ήταν ύποπτοι, ήταν στη θέση τους παρότι ήταν ύποπτοι. Καλά, ιδίως τώρα με την περίπτωση Φλώρου, αυτό δεν σώζεται με τίποτα. Με ανανέωση θητείας δεν υπάρχει. Το λέμε από την αρχή το λέμε πιο έντονα όσο συσσωρεύονται τα στοιχεία. Δεν υπάρχει αξιοπρεπής διέξοδος από την υπόθεση Φλόρου. Τι να λέμε τώρα, όταν δικαιολογημένη παρακολούθηση, ότι παρακολουθούσε η ΕΥΠ, αλλά δεν είχε καταλάβει τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας, λέγοντας την πήρες υπό την ευθύνη σου. Έβαλες άμεσα άτομα της δικής σου εμπιστοσύνης. Άλλαξες τον νόμο για να τα βάλεις. Και μας λες ότι αυτή είναι μια ΕΥΠ της οποίας είχες την ευθύνη, αλλά δεν είχες τον έλεγχο. Και δεν είχες τον έλεγχο σε τέτοιο βαθμό που να παρακολουθούνται υπουργοί και η ηγεσία του στρατού και εσύ να μην έχεις πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει αξιοπρεπής διέξοδος από όλα αυτά. Ναι. Η μόνη διέξοδος είναι να συζητάμε για τις μαύρες σακούλες του Καλογρίτσα, για να συζητάμε για τα σκάνδαλα. Δεν υπάρχει διέξοδος. Για μένα έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση και καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει ως πρώτη του προτεραιότητα την θεσμική εκτροπή που όντως συνιστά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να εξακολουθήσουμε να θυμίζουμε συζητήσεις εκτός επικαιρότητας. Ξέρω εγώ, τι ψωνίζεις, τι συμβαίνει στην υγεία, τι συμβαίνει στην ενέργεια, τι συμβαίνει στο σούπερ μάρκετ. Πράγματα τα οποία ως ένα σημείο θα συζητηθούν, από ένα σημείο και μετά δεν θα συζητηθούν, θα συζητάμε αυτά. Θα συζητάμε τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα έχουν την πολύ κακή παρενέργεια ότι ευνοούν τον δικοματισμό και αποπολιτικοποιούν τη συζήτηση. Αυτό το κάνουν προγραμματικά πάντα τα σκάνδαλα. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει παρεμπιπτόντως. Αυτό είναι η συζήτηση περί σκανδάλων. Οπότε όλα αυτά θα είναι στο τραπέζι μας τον τελευταίο καιρό, το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτή θα είναι η συζήτηση που θα γίνεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε, ίσως ό,τι με αφορά τουλάχιστον, αυτό είναι πολύ βασικό για μένα, να υπάρχει μια συζήτηση η οποία να καλύπτει μια μεγάλη γκάμα πολιτικών επιχειρημάτων. Αυτό θα έλεγα ότι είναι η έγνοια μου σε αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω, Θάνο, το λέω επειδή δεν είναι. Όχι, συμφωνούμε. Το ξέρεις ότι συμφωνούμε σε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι εξελίξεις τώρα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, προφανώς θα συζητάμε και για άλλα ζητήματα, όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, για το ρεύμα, για την ακρίβεια, για τις ανατιμήσεις, και είναι μια συνολική εικόνα όλο αυτό. Για τα σχόλια στο chat, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ πρόταση δυσπιστίας και πρόταση μόρφης, είναι συνώνυμα, χρησιμοποιούνται και τα δύο. Ένα. Για τον Τζαβάρα που γράφει ο Πάνος ότι έχει δηλώσει ότι δεν θα κατέβει, ισχύει αυτό. Από την άλλη, έφυγε από τη θέση του, κάνοντας μια δήλωση ότι γνωρίζει ότι η άποψή του πηγαίνει αντίθετα στο κόμμα. Έβαλε ήδη μια φορά το συμφέρον του κόμματος πάνω από το να είναι εκεί και να εκφράζει την θέση του. Όντως δεν θα κατέβει από ό,τι φαίνεται βουλευτής. Γράφει η Μαργαρίτα, θα έχουν πάρει τηλέφωνο τα πακιστανικά τηλέφωνα, θα έχουν πάρει φωτιά τα πακιστανικά τηλέφωνα, να διευκρινίσουμε, έτσι ονομάζονται αυτά τα τηλέφωνα τα οποία δεν είναι, όπου δεν είναι καταγεγραμμένη η γραμμή, η αντιστοίχησή της με φυσικό πρόσωπο. Και επειδή έχουμε δει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να κυκλοφορούν με τηλέφωνα παλιάς τεχνολογίας που δεν είναι συνδεδεμένα στο ίντερνετ. Είχαμε μια ωραία φωτογραφία του Τασούλα με Nokia 4410. Τασούλας, ο οποίος είχε φέρει αυτά τα τηλέφωνα που έχουν στις βουβές ταινίες, που έχει τη μανιβέλα στο πλάι και προκειμένου να μην μπορεί να μολυνθεί από Predator. Ναι, είναι φοβερό να σκέφτεσαι ότι συμβαίνουν όλα αυτά και ότι υπάρχει ακόμα παρακολούθηση όλων των βουλευτών και είναι αυτοί που προσπαθούν να συνεννοηθούν. Καλού κακού δεν ξέρεις. Ναι, και λέει καλού κακού δεν ξέρεις, οπότε υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των βουλευτών, αλλά την ίδια στιγμή λέει θα τα πούμε από κοντά και μέχρι τότε ταράτσα, πανάκι και καπνός, σήματα καπνού για να συνεννοηθούν. Για το σχόλιο του Γιώργου, δεν κατάλαβα τη διαδικασία στο κανάλι της Βουλής. Λέγανε ότι θα αρχίσουν τη συζήτηση σε 2 ώρες. Αυτό το είπαμε μπαίνοντας. Η διαδικασία είναι ότι σταματάει κάθε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου, ας πούμε, που συζητούσαν σήμερα κανονικά, και συζητιέται η μομφή. Πότε ξεκινάει η συζήτηση δεν έχω προλάβει να το δω, αλλά κατευθείαν ξεκινάει η κουβέντα για τη μομφή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παγώνουν τα πάντα και συζητάνε 3 μέρες για το αν η κυβέρνηση έχει πλέον την εμπιστοσύνη των κυβερνητικών βουλευτών. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή η συζήτηση ολοκληρώνεται Παρασκευή Σάββατο. Είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω το Παρασκευή Σάββατο πώς βγαίνει το τρίμερο, αλλά εκεί έχουμε την ψηφοφορία. Δεν θα είχε πλάκα εάν μετά από όλα αυτά έβγαινε ξανά η Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ πλάκα, τι να σας πούμε. Παιδιά, τα γέλια που έχουμε να κάνουμε. Τζον, το λες σαν να είναι απίθανο. Δεν είναι. Δεν είναι απίθανο. Δεν ξέρω αν θα έχει πλάκα. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Ακόμα εδώ είσαστε, ρωτάει ο Στάσης, τι να κάνω. Εδώ στο μεροκάματο. Έλεγε πως δεν μας πρόλαβε. Θα είμαστε εδώ μέχρι να μας προλάβεις. Πόσο θες. Πόσες ώρες θέλεις. Λοιπόν, Θάνο, πρέπει να με ξενυχτήσεις εδώ πέρα. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Πρέπει να αφήσω τα κόκαλά μου μες στο στούντιο. Δηλαδή, ή μπορώ κάποια στιγμή να αποδεσμευτώ, όπως λένε οι προσκεκλημένοι. Να βάλω το κοινό να ψηφίσει, θες. Όχι, ας δεν ξέρει τι σου νοιάζει αυτός. Βάλ' τον εκεί πέρα. Δεν θα είχε πλάκα αν ο κόσμος έλεγε μαραθώνιος φάρμα. Ναι, γιατί ο άλλος είναι στη δουλειά του εκεί πέρα, παριστάνει ότι δουλεύει, πληρώνεται και λέει βάλε να μιλάνε κι αυτοί. Αλλά παιδιά δεν είναι έτσι, γιατί εμείς δίνουμε ψυχή εδώ πέρα. Μπορεί να το υποτιμάτε έτσι. Θα ξαναβγεί πρώτη, εδώ πέρα έχει πληροφορίες. Θα ξαναβγεί πρώτη, μην απορρίψετε όταν το δείτε. Καλά κι εσύ, μην το λες με τόση σιγουριά εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πάει κανείς φυλακή, θα γυρίσουν τα κλεμμένα. Όχι, ναι. Ή θα πληρώσουν τα παιδάκια μου, ναι. Λοιπόν, δεν θα πάνε φυλακή, δεν θα γυρίσουν τα κλεμμένα, θα πληρώσουν τα παιδάκια σου. Ναι, η στατιστική λέει ότι τα παιδάκια σου θα έχουν την τιμή να τα κυβερνήσει κάποιος Μητσοτάκης. Δηλαδή, κρίνοντας από την πρόσφατη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, έτσι πάει το πράγμα. Σε κάποια χρόνια θα υπάρξει κάποιος άλλος. Ναι, δηλαδή, αν θες, κοίταξε τη γνωστή φωτογραφία του Σογιού. Και διάλεξε. Τα πολύ μικρά, αυτά που είναι στη φωτογραφία, που είναι κάτι χαριτωμένα έτσι, στρουμπουλομάγουλα. Αυτά φαντάζομαι να φτιάχνουν την Πανεπιστημίου, ας πούμε. Σιγά-σιγά. Και μετά να κυβερνάνε τη χώρα. Ναι, η στατιστική λέμε. Τώρα, μερικές φορές η ιστορία είναι απρόβλεπτη, διατηρούμε έτσι μια αχτίδα αισιοδοξίας για το μέλλον. Δεν φαίνεται. Μπορεί να κυβερνήσω και εγώ, όπως είπε και η φίλη πριν. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μπορεί να πρωθυπουργεύσω. Νιώθω κατάλληλος. Νιώθω ότι μου πάει. Θα μου λένε, τι βλέπετε, μαύρα, μαυρίλα. Φαρμαραθώνιος γράφουνε. Είπες φαρμαραθώνιος. Τηλεμαραθώνιος από αυτούς που μαζεύουν λεφτά, άρα ξέρω εγώ να βάζουμε συνδρομές. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή λέμε ότι άμα πιάσουμε ένα όριο στα χρήματα, το πάμε άλλη μια ώρα. Και τους βάζει συνέχεια να βάζουν λεφτά. Το κρατάμε. Μόνο με νοθεία ξαναβγαίνουν, γράφει διδομήνα. Όχι. Νομίζω ότι είχαμε κάνει και χθες λίγο την κουβέντα, ήταν το σχόλιο του Κωνσταντίνου περί της ελεύθερης βούλησης στις εκλογές, αλλά αυτό είναι και θέμα ενημέρωσης. Το κατά πόσον άλλος ξέρει τι συμβαίνει. Πώς ενδιαφέρεται, είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι μέρες και μήνες που όλοι με κάποιον τρόπο αναλαμβάνουμε μία ευθύνη. Μας ρωτάει πόσο γρουσούζιδες είστε. Γιατί το λέει αυτό. Δεν είμαστε γρουσούζιδες. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στο stream. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Αύριο εγώ θα είμαι στις Βρυξέλλες. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ένα like, ένα subscribe, μια στήριξη στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Έχουμε και πολλή δουλειά τους επόμενους μήνες. Καλά, ήδη έχουμε και κάνουμε. Το link θα το βρείτε στην περιγραφή και στο chat σε μισό λεπτάκι. Στις 5 η ώρα κοινωνία, ώρα press, με θέμα την υπόθεση του Άλκη. Η δίκη που διεξάγεται, τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.